στα καζάνια ακούγαμε τα φτιάρια συνέχεια. Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή. Η βάρδια έριχνε στη φωτιά κάρβουνο. Τώρα είναι η ώρα να αγωνιστούμε για την Ελλάδα. Το καράβι είχε το καιρό στη δεξιά πάντα. Την Ελλάδα που δεν πνίγεται στα προβλήματά της, αλλά απελευθερώνει τις μεγάλες της δυνατότητες. Το νερό το χτυπούσε αλίπητα. Τις δυνάμεις όλων μας. Τράνταζε ολόκληρο, έτρισε. Θέλει δουλειά. Κρατούσαμε ακόμα και την ανάσα μας. Για να κάνουμε το κράτος μας αποτελεσματικό. Ακούγαμε τη φωτιά που ανάσανε άγρια. Δουλειά για να χτίσουμε μια γερή οικονομία. Ρε παιδιά, τρέξτε τα πιεσόμετρα. Να ζωντανέψουν ξανά οι προοπτικές της χώρας μας. Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν. Εγώ δεσμεύομαι να στηρίξω την προσπάθεια του Έλληνα να δημιουργεί. Έχουν κολλήσει τα λατήρια. Δεσμεύομαι να σταθώ απέναντι σε κάθε αδικία. Και να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που θέλουμε. Ο Σταρής ο Παρδιανός ήταν, γνώρισα τη φωνή του. Μια Ελλάδα που ξέρει την αξία της. Τα λατήρια κόλλησαν, δεν ανοίγουν. Μια Ελλάδα που μπορεί. Ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει. Και ο δρόμος είναι ανοιχτός. Τι κάνετε, μωρέ! Σταματήστε το κάρβουνο! Είναι μπροστά μας. Όχι άλλο κάρβουνο! Πάμε. Πριν 2 χρόνια ακριβώς, σαν σήμερα. Αυτή ήταν η διαφήμιση που έπαιζε προεκλογικά. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο του Real. Είναι και ο Αποστόλης, είναι και ο Λάκης Λαζόπουλος. Και ο Λάκης Λαζόπουλος που είναι Αποστόλης και αυτός. Καλώς όρισες. Καλώς όρισες. Ήρθαμε για να γιορτάσουμε, σε καλέσαμε εδώ. Αχ, ναι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Κάποιος είχε πει στο Γιώργο τότε να κόβεις μέρες από εμάς και να περνάτε χρόνια. Και το υλοποιεί όπως ακούτε μοναδικά. Πώς σου φαίνεται 2 χρόνια μετά? Μου φαίνεται καταρχήν. Έχεις ψηφίσει Πασόκ, νομίζω. Έχεις ψηφίσει τον είναι, Γιώργο. Είναι γνωστό, είναι γνωστό. Είναι. Είμαι από τους φανατικούς υποστηριχτές αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, καταρχήν θα σας πω ότι πραγματικά χαίρομαι που είμαι εδώ. Και εμείς. Έτσι. Εντάξει. Ναι. Υπάρχει μια αμηχανία που είναι η αμηχανία αυτής της συνάντησης σε ανθρώπους. Έχω χρησιμοποιήσει χιλιάδες φορές τα βίντεό σας. Θα σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Και εμείς. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα να γιορτάσουμε μαζί αυτή ψήφι, την. Είσαι ένας από τους. Θέλαμε να έχουμε ένα ψηφοφόρο Πασόκ. Έναν υποστηρικτή Γιώργου. Τον έχεις. Αυτό δεν είναι τυχαία επιλογή. Τον έχεις. Μήπως είσαι ο άνθρωπος του Μόχθου που έδωσε το μισθό τότε. Όχι, δεν είμαι αυτός. Αλλά είμαι. Άλλος. Άλλος. Αλλά τον στηρίζω. Τον στηρίζεις. Τον στηρίζω. Γιατί ποιον άλλο θα είχαμε, ποιο άλλο μπορεί να μας βγάλει την κρίση, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει κάποιο άλλο στη θέση του, τι είναι αυτό που δεν κάνει, ποιο ταξίδι δεν έκανε καταρχήν. Ας πάρουμε ένα ταξίδι. Καστελόριζο πήγε. Και στην πού δεν Πάρο πήγε. Όχι μόνο αυτό. Βερολίνο. Διάλεγε και μέρη να τα πει. Ήταν. Δηλαδή, διάλεγε το Καστελόριζο να μας πει πώς θα πούμε στο Δουνοτού. Δηλαδή, διάλεγε και τοποθεσίες. Δηλαδή, δεν υπάρχει πρωθυπουργός ο οποίος να διαλέγει τοποθεσία. Να σου πει πού θα σου συμβεί αυτή, το κακό. Αυτή η έμπνευση ήταν φοβερή. Ότι πρέπει να είναι από πίσω το φόντο του Καστελόριζου. Ναι, τα για να θυμίζει και το απάνεμο λιμάνι το οποίο θα βρεθούμε. Να εκτιμήσουμε το καλό σενάριο πάντα. Το καλό σενάριο και το σκηνοθέτη. Να το εκτιμήσουμε. Αυτοί εκεί δηλαδή ενώ βουλιάζουμε σκέφτονται πώς θα το αμπαλάρουμε. Ακριβώς. Είναι από την αρχή. Βλέπεις λοιπόν το σχέδιο, ήταν από την αρχή ωραίο. Πήγε στο Καστελόριζο να μιλήσει για το απάνεμο λιμάνι. Πες μου, ποιος πρωθυπουργός θα το έκανε αυτό. Δεν θα είχε διάθεση. Σε ένα κολογραφείο, θα μας μια σκέτη ανακοίνωση. Είναι καλός, είναι καλός. Ξέρει αυτά. Περίμενες πριν 2 χρόνια ότι θα φτάναμε εδώ, ότι θα γιορτάζαμε καταρχήν τα 2 χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια, δεν περίμενα να γιορτάζαμε. Ότι θα ήταν τόσο πολύ. 2 χρόνια. Ότι θα έχει αντέξει. Και με ενισχύει το γεγονός ότι μπορεί να γιορτάσουμε και 3. Αυτό. Κάτι με 3 θα γιορτάσουμε. Με 3 θα γιορτάσουμε. Αλλά ναι, αν θα είναι χρόνια. Πριν 3 χρόνια ότι περιμέναμε ότι θα βγει πρωθυπουργός ο Γιώργος. Αυτό επίσης. Ζήσαμε αυτό πριν 2. Ένα χρόνο πριν δεν το περιμέναμε. Αυτό. Κάτι μήνες πριν. Μήνες πριν δεν το περιμέναμε. Κι όμως ο ελληνικός λαός το 40% χιούμορ μας έχει ξεπεράσει όλους. Δεν μπορούμε να πούμε. Νομίζω είναι ο καλύτερος λαός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Δεν υπάρχει, πραγματικά. Δεν ξέρω και για τους όλους τους λαούς, αλλά νομίζω αυτός μια χαρά τα πάει. Πες το έτσι ότι ξέρουμε. Ναι, καλά. Έπειτα από μελέτη που κάναμε σε όλους τους λαούς, βγήκε ότι αυτός είναι ο καλύτερος. Είμαστε. Δεν το συζητάμε ότι είμαστε. Οι καλύτεροι μας συγχαίρουν και έξω παντού, δηλαδή όπου να πας. Δεν υπάρχει όντως. Θέμα. Ναι. Όρσε. Να. Εσείς είστε. Έτσι μας χαίρουν. Εσείς είστε Έλληνα Σπάρτα. Έτσι μας χαίρουν. Θα αντέξουμε. Θα αντέξουμε μάλλον έτσι. Τι εννοείς. Όλες οι κοινωνίες αντέξανε. Αλλά όχι με όλους μέσα. Αυτό είναι αυτό έχει συμβεί σε όλες τις κοινωνίες. Να τα καταφέρουν οι δυνατότεροι. Ναι, είναι ένα. Είναι μια προοπτική. Η κρίση. Στον ΑΣΕΠ πώς μπαίνουν οι καλύτεροι. Ποιο τι μπαίνουν. Στον ΑΣΕΠ δεν μπαίνουν οι καλύτεροι. Από πότε. Όχι. Πας καλά. Έτσι τα θυμάμαι. Μια φορά επί στα χρόνια μας. Σήμερα διάβαζα ότι σε μια τετραετία του Πασόκ στην εφημερίδα είχε απάνω ότι με παράθυρα του νόμου Πεπονή, από τα παράθυρα μπήκαν 520.000 Μας πάλι αυτοί που τώρα. Και τώρα είναι υπερτροφικοί. Δεν θυμούνται. Δεν θυμούνται πώς μπήκαν, από πού. Αξιοκρατικά, εννοείται. Λοιπόν, σήμερα έχουμε γενέθλια. Να ακούσουμε το τραγουδάκι σε κάθε γενέθλιο. Εμείς καπελάκια σου έχουμε φορέσει. Ναι. Φοράμε όλοι και ο ηχολήπτης μας εδώ. Δεν πάρτε ισχύω. Δεν πάρτε ισχύω. Οκ. Πασόκ. Την πάντησε η χώρα. Εγώ δεν πιστεύω στο κούρεμα. Τρόικας. Σκάτα. Και χρόνια μας πολλά για τα γενέθλια του Πασόκ. Λοιπόν, είδα τα γέννητα τραγούδια, τραγουδήσαμε όλοι μαζί. Σήμερα δεν είναι μόνο αυτό, είναι γιορτάζουν τα ζώα. Είναι Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Τυχαίο. Μα, δεν τυχαίο. Τυχαίο δεν νομίζω. Και είναι, έχει γενέθλια η Νέα Δημοκρατία, ο Εθνάρχης την ίδρυσε σαν σήμερα. Δεν στο απαγώ. Τι συνήρμο. Μα τώρα αυτό δεν συζητάγαμε. Πρέπει να τα πω όμως. Μα το είπαμε στο πρώτο. Προσκλητήριο νεκρών. Γιατί είναι και το κόμμα είναι σε αναμονή ο Σαμαράς. Το παρακολούθησε το καλοκαίρι, έδωσε συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη. Ο Σαμαράς έρχεται. Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, δεν ο Θεός βοηθός, είπε. Δεν είναι η λύση ο Σαμαράς. Είναι. Δεν είναι. Είναι. Αφού το λέει. Είναι... Το λέει μόνος του. Ναι. Έλεγε και Παπανδρέου. Και αποδείχτηκε ότι είναι. Νομίζω είναι, ναι. Ένα θέμα είναι. Έχουμε καταρχήν για δύο ώρες θα είμαστε εδώ, δεν είναι κάτι μακρύ. Είμαστε εμείς Ελληνοφρένα με τον Λάκη Λαζόπουλο, γιορτάζουμε τα. Ναι, να φάμε και ένα δεκάλεπτο έτσι να συναντηθούμε, γιατί ξέρεις πότε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να σπάσω πάγος. Τα λέμε έξω, δεν τα έχουμε πει μέσα. Καλοκαίρι καλά, πώς περνάμε με τέτοια διάφορα. Ναι. Να... Εσείς που φέρατε. Αυτά που διαβάζουν είναι αλήθεια. Ποια. Με τη μακρυπούλια. Και ο Λαζόπουλο. Δεν θα αφήσει κανένα που να μην πάει μακρυπούλια. Όλο το στερέωμα πια. Δεν ισχύει άρα με τη μακρυπούλια. Ισχύει. Δεν ξέρω τι. Έλα τώρα, εντάξει, δεν ξέρω τι. Ειλικρινά στο τέλο. Και ο Χατζηγιάννης έτσι λέει. Έτσι λέει. Και ο Ρέμος έλεγε. Δεν ξέρω τι με τη μακρυπούλια. Τέλο πάντων. Τάχα μου, κανείς δεν ξέρει τίποτα. Τι θέλω να πω. Α, το καλοκαίρι καλά πέρασε. Το καλοκαίρι, ναι, εντάξει. Ήσυχα. Το τσαντήρι αρχίζει την Τρίτη. Το τσαντήρι αρχίζει την Τρίτη. Την άλλη Τρίτη, δηλαδή. 11, πόσο έχει ο Την Τρίτη, ναι, την Τρίτη που έρχεται. Στον Αλφα. Μ' άρεσε η ερώτηση γιατί είναι πάρα πολύ καλή και ωραία και δόλια και ωραία. Στον Α. Από ό,τι θυμάμαι δηλαδή. Ναι, τελευταία φορά. Ναι, στον Α. Γιατί είχαμε συναρθεί αλλού. Στον Α. Και θα είναι το τσαντήρι όπως το ξέρουμε. Δεν έχει αλλαγές, κάτι. Συνήθως οι αλλαγές γίνονται εκείνη την ώρα. Δηλαδή νομίζω ότι η εποχή αλλάζει την εκπομπή. Δηλαδή. Είναι μια εποχή λίγο πιο δύσκολη. Και αλλάζει και πιο γρήγορα η εποχή. Είναι πολύ πιο δύσκολη. Δηλαδή από τον Ιούνιο πότε έκανε τελευταία εκπομπή, Ιούνιο, Μάιο πότε ήταν. Ναι, μέχρι τώρα ενώ είναι τρεις μήνες έγινε σαν να είναι τρία χρόνια. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι φοβερό που γίνεται. Και όσο πιο βαθιά πάει στο πηγάδι, το, θα μεγαλώνει ο χρόνος. Τόσο πολύ πρέπει να μακρύνει το χέρι τη άτυρα. Το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς. Εμείς και... έχουμε βαστεί στο Γιώργο. Τίποτα, ναι. Δεν κάνουμε τίποτα. Παρακολουθούμε. Να πούμε τη μαύρη αλήθεια, δεν μας συμφέρει να φύγει. Όχι. Δουλειά μα. Το ίδιο λέγαμε. Ξέρεις, και ότι... για τον Καραμαλή το ίδιο λέγαμε. Όμως έφυγε. Όχι, όχι, όχι. Καλά, ο Γιώργος δεν είναι κορυφαίο, δεν το σύμφωνα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν και έχει και επάγγελμα. Καταρχήν ο Γιώργος έχει και δραστηριότητα. Ο άλλος δεν είχε. Χανόταν, δεν τον έβγαινε. Δεν υπήρχε δηλαδή. Βέβαια και αυτός λείπει. Ναι. Αναγκαζόμαστε ναι, με βενιζέλους αλλά... και τσικό τέτοιου είδους. Υπάρχει μια δραστηριότητα. Όχι, είναι δραστήριος. Είναι δραστήριος, μην λέμε χαζομάρες τώρα. Όχι. Όλο μου λέγανε, και είναι γεγονός αυτό, μου λέγανε ότι στο ταξίδι που πήγαινα στο Πεκίνο τότε, παλιά μου το λέγανε αρσενοειδή που ήταν μέσα, μου το περιγράφανε. Σε ποια γλώσσα. Τότε που είχαν πάει στο Πεκίνο, ο Σιμίτης, παιδί μου. Ναι. Ο Σιμίτης είχε πάρει, ξέρω εγώ, ένα κρασάκι, κανένα παιδάκι, μια φρυγανιά και ένα, πώς το λένε, και ανθότυρο. Ήσυχονε, είχαν δώσει εντολή να μην κοιτάνε τον Πρωθυπουργό στα μάτια. Εντολή ότι δεν θέλει. Το Σιμίτη. Ναι, ήθελε κάποιο και καλά να τον δει δεν στα ήθελε μάτια. Να μην τον μάτια. Ναι. Ξέρω, να τον φτύσει μάλλον. Και ο Παπανδρέου που ήταν εκεί πέρα μέσα έβγαλε στα 5-7 τη φόρμα και έκανε τζόκινγκ μέσα στο αεροπλάνο. Μέχρι πέρα. Έκανε διάδρομο. Έκανε διάδρομο ο Γιώργο. Ένα τρελό να πηγαίνει. 1000% αυτό που σου λέω. Μέσα στο αεροπλάνο. Ναι, μέσα στο αεροπλάνο. Και δεν παλατζάριζε. Ναι. Είναι παλατζάρι. Προσπίσω, προσπίσω. Είναι, αλλά φρόνησε είναι αέρα. Δεν στο φυσικό του χώρο. Το παιδί είχε άλλα ενδιαφέροντα. Και πάμε. Ο άλλο έβγαλε φρυγανιά να προσφέρει. Εγώ πιστεύω ότι ο Παπαδίου, αν γινόταν ένα personal trainer, δεν θα υπήρχε. Θα ήταν καλύτερο. Αν και είναι λίγο οκνό. Δεν είναι personal trainer. Μην το λε. αυτή η εμφάνιση με το Μητυλίκα, τα τεντωματάκια αυτά. Και το γυαλί το μαύρο. Δεν υπάρχει αυτή. Και το γυαλί το μαύρο. Καταρχήν όταν ένα άνθρωπο έχει να πάει το γυαλί το όκλι, βάζει κάτι γκόμε τη παλιά εμφάνιση. Κάτι ραπάδε. Και τρέχουν, ξέρω εγώ, με τι μπαντάνε. Όταν η χώρα βουλιάζει όλα αυτά. Μιλάμε. Είναι εκτός πραγματικότητας. Όταν η χώρα βουλιάζει, είναι εκτός πραγματικότητας. Με ένα κινητό, μια μπαντάνα, όκλι. Και γυαλιά και ακουστικά και τρέχει. Δηλαδή εκτός. Ο νους του είναι εκεί. Και περιμένει να πάρει δόση έτσι. Μα τον βλέπουν. Δεν θα του δώσουν δόση. Έτσι θα πάρει τη δόση. Γι' αυτό του δίνει δόση. Για χιούμορ. Αυτά είναι στο χιούμορ η Μέρκελ. Μιλάει με τον Γιώργο καταρχήν. Δεν έχει χιούμορ η Μέρκελ. Ο σοβαρός συνομιλητής βγαίνει ο Γιώργος και λέει: είμαστε σοβαροί συνομιλητές. Ποιο είσαι σοβαρός? Εσύ. Αν δεν το πει μόνο του. Ποιο θα το δεν το λέει. Και επειδή δεν βρίσκεται άλλο, μην πει κάτι κακό. Το προσέχει να υποθεί καλά. Έχουμε διαφημίσεις. Θέλετε να. Γιατί εδώ είμαστε δημοκρατική εκπομπή. Θέλετε να σταματήσουμε για διαφημίσεις ή να συνεχίσουμε. Εγώ συμφωνώ να πάμε σε διαφημίσεις. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάμε. Εγώ ως πρόεδρος της συζήτησης και της συνέλευσης αποφασίζω ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Και έχω μια ιδέα. Υπάρχει μια διαφάνεια, ρε παιδί μου. Ναι, υπάρχει μια διαφάνεια. Κυρίως αυτό. Έτσι. Τουλάχιστον εδώ να υπάρχει κάπου. Σε λίγο, για τις επόμενες μια μισή ώρα θα είμαστε εδώ με τα εορταστικά προγράμματα. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Οι θείες. Είχε κάνει το Σαρδάμ στη Βουλή μες το καλοκαίρι. Δεν υπήρχε πιο αληθινή δήλωση από αυτή. Δεν υπάρχει πιο αληθινή δήλωση από αυτή. Στέλνει μήνυμα ένας ακροατής. Καταρχήν πολλά τα μηνύματα δεν τα προλαβαίνουμε. Δεν πήγε να δείξει το απάνεμο λιμάνι του Καστελορίζου. Το διαφήμιζε για πούλημα. Αυτό. Γι' αυτό πάει σε διάφορες γωνιές. Real estate. Γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία με τους ακροατές που είναι ζωντανοί. Αυτό ακριβώς. Ο λαός είναι. Τάκ, τάκ. Τώρα που πάμε λαός. Πριν δύο χρόνια. Τώρα που πάμε λαός. Θα πάμε στον Κρατζαφέρη, το πάμε. Όχι, θα ήθελα. Πριν δύο χρόνια τέτοια μέρα βγάλαμε τον Γιώργο, 10 μονάδες διαφορά, δεν ήταν τυχαία επιλογή. Ο ελληνικός λαός έδωσε την αβάντα που χρειαζόταν για την καταστροφή. Είχε ένα μικρόφωνο καναλιού, γιατί όπου βρίσκεται μικρόφωνο και κάμερα υπάρχει ζωή. Αν δεν υπάρξει αυτό, δεν υπάρχει ζωή, τίποτα. Είχε βρεθεί στην Αλεξανδρούπολη. Ακούσαμε ένα απόσπασμα χθες. Θα ακούσεις τώρα τους Πασόκους πώς πανηγύριζαν το βράδυ και τι έλεγαν και βέβαια μαζί με σαν όλοι οι ακροατές πώς το βίωναν και πώς σκεφτόντουσαν. Η Πασόκη τότε. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα, αγόρι μου. Υπάρχει ωραίο πράγμα μετά από 5,5 χρόνια. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα. Χρόνια λοιπόν πολλά. Σεισμό, σοσιαλισμό, εμπρό για να είναι 81. Είναι πολύ ευτυχισμένοι. Χρόνια λοιπόν πολλά. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει στην Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά. Χρόνια λοιπόν πολλά. Χαίρομαι πρώτα που βγήκε το Πασόκ και δεύτερο γιατί. Δεν είναι μόνο νίκη του κόμματός μας, είναι και νίκη για όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Γι' αυτό χαίρομαι διπλά. Διπλά χαιρόταν αυτοί ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Χρόνια λοιπόν πολλά. Σκέψω χρόνια, πόσο λοιπόν, πολλά. Καλά τους κρόιδεψε. Είναι, λοιπόν, αυτό είναι ένα σκέψω, ωραίο αυτό θέμα. Είναι, για μένα, είναι μόνο κοροϊδία. Οι άνθρωποι αυτοί έτσι δεν είναι εγκάθετοι. Όχι, χαρά όχι, είναι το μόνο πράγμα που δεν είναι εγκάθετο. Είναι η χαρά. Αυθεντική χαρά. Και η πίστη, είναι μια αυθεντική χαρά, μια αυθεντική πίστη ότι πραγματικά έρχονται καλύτερες μέρες. Τόσο εύκολα κοροϊδεύεται. Το ότι είναι ευκολόπιστη δεν είναι θέμα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος και τους πει πάρε αυτή το κιλό φέτα και είναι χαλασμένο, θα το πάρουν. Όταν υπάρχουν εκεί. 400 άνθρωποι δίπλα. Δηλαδή, ας πάμε, μπαίνει σε ένα μπακάλικο, μια ωραίο παράδειγμα αυτό. Πες μια φέτα. Και είναι δίπλα διάφοροι εγκάθοι που λες είναι καλή φέτα και σου κάνουν. Δίπλα 45 δημοσιογράφοι, επιστήμονες, εκδότες, κανάλια. Πάρα, έχω πάρα πολύ, είναι πάρα, πάρα πολύ ωραία φέτα. Δεν θα τη φάστε. Άμα στο λέει δημοσιογράφος. Άμα στην ελληνική, όλοι αυτοί λέγανε, παρουσιάζαν ότι ήταν ο φοβερός. Ναι, αλλά 20η φορά όμως. Πήρε βραβείο για τη συμβολή του. Πήρε βραβείο για τη συμβολή του στην παγκόσμια σκέψη. Δηλαδή αυτό μου έρχεται ένα τριχύλα. Ότι η παγκόσμια σκέψη αυτή τη στιγμή έχει και τη σκέψη του Γιώργου μέσα, ανακατεμένη. Μου έρχεται μια τρέλα. Και βραβευμένη. Και βραβευμένη. Δηλαδή. Ο πρώτος. Τι σκέφτεται. Ο πρώτος τίνκερ. Καταρχήν είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος περνάει την ιστορία με σκονάκια. Δεν έχει γράψει τίποτα μόνος. Και όπως ακούς με θείες. Και ο σκονάκιας της ιστορίας, λοιπόν, ο τρεχάλας του Ασκόπου. Αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι πρωθυπουργός, 10 εκατομμύρια. Ναι, είναι κάθε μέρα στο CNN, στο BBC, στο Sky News. Εντάξει, στο CNN είναι και ο καιρός, είναι και διάφορα. Είναι πολύ καλεσμένοι. Είναι πολύ καλεσμένοι στο CNN. Μα Ιντανοί. Μα Ιντανοί. Δεν είναι μόνο. Μην το συνδέεις έτσι. Και η κακοκαιρία πέσει. Εγώ με τον κόσμο δεν είμαι. Νομίζω υπάρχει και δόλος. Κάποιοι από αυτοί θα είχαν διορισμένους. Κάποιοι θέλανε να διοριστούν. Ασφαλώς. Αλλά γιατί δεν είχε και η δεξιά διορισμένους. Πώς δεν είχε. Αυτό είναι νόμος. Δηλαδή δίνεις ψήφο. ψήφους παίρνεις, πώς τώρα, αυτό ήταν κανόνας στο Πασόκ. Το Πασόκ έβαλε πρώτο τα θεμέλια. Αφού σου 520.000 μπήκανε από τα παράθυρα του Πεπονή. Έτσι. Και είχε φτιάξει και τον νόμο το Πασόκ. Αυτή είναι νόμο. Η μαγιά του. Το Πασόκ φτιάχνει πάντα το ένα νόμο και τα 350 παράθυρα. Ούτε άλλο ήταν. Να κατηγορεί όλους τους υπόλοιπους. Το κάνει αυτό. Τώρα, όλη αυτή. Υπάρχει μια αγανάκτηση. Φαντάζομαι και αυτοί οι άνθρωποι. Θα είχα εγώ την περιέργεια. Αυτοί εδώ που πανηγύρισαν, τι σκέφτονται τώρα. Να μπορούσαμε να τους ρωτήσουμε πώς το βλέπουν τώρα. Γιατί λέει, χαίρομαι δύο και τρεις φορές, λέει μία, γιατί θα είναι στον καλύτερο μέρος. Όχι, τώρα θα χαίρεται μία. Θα χαίρεται μία. Δύο φορές. Χάρη και δύο φορές τις κόψαν το μισθό. Και αν χαιρόταν και τρέξει άλλες δύο. Θα τις κόψουν και δύο εφεδρείες. Το κακό, συγγνώμη, είναι ότι κάποιοι ακόμα θα έχουν μια χαρά ή θα λένε εντάξει, το κοροϊδέψαμε το παιδί. Έπεσε σε 15% στις δημοσκοπήσεις. 15% δηλαδή, με τα συγχωρείς μεταξύ μας το λέμε, δηλαδή σχεδόν τα ποσοστά που έχει το Πασόκ σήμερα είναι, πρέπει να είναι λίγο μικρότερα από ό,τι έχει η δικτατορία. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν είναι σε τέτοια ώρα γίνεται ναι. Πλέον. Έτσι. Ναι, θα έχει μάχη για την τρίτη θέση. Κουκουέ, Πασόκ και Λάος. Αν συνεχίσει, θα το κάνει μονοψήφιο. Δεν το καταλαβαίνω. Ο στόχος είναι να φτάσουμε στο Πασόκ το 9%, το 3%, το 2%. Από τη σκέψη του πατέρα του που ήταν στο 0,1. Τώρα, όλο αυτό, φαντάζομαι και εσύ διαπιστώνεις μια οργή όπως όλοι μας και αγανάκτηση στον κόσμο, έτσι. Ναι, αντί για καλημέρα. Όχι οργή των βουλευτών, αυτό που λέει Καζάνη. Όχι, όχι, τι είναι αυτό, αυτό κομμωδία είναι αυτό. Αυτό το ανέκδοτο που λέει Καζάνη που βράζει και βουλευτή. 150 Καζάνη που συμφωνεί με πατάτες που το ότι θέλει τι κάνει. Η Βάσο θα διαφωνήσει, ο Σκανδαλίδης, ο Πρωτόπαπας. Είναι δυνατόν. Ναι, παιδί μου, θα εμφανίζουν στα κανάλια και κάνουν κρυατηρίες γιατί θέλουν να γλιτώσουν, ξέρει αυτό που θα γίνει. Αλλά ξεχνάνε σε λίγο θα κυκλοφορούν χωρίς φρουρά. Επειδή δεν θα έχουν βγει. Δηλαδή, γιατί από αυτούς δεν πρόκειται να βγουν τα δύο τρίτα. Όταν ο σωτήρας της χώρας χρειάζεται 17.000 αστυνομικούς για να τον σώσουν από αυτούς που πάνε να σώσει, κάτι δεν πάει σώνει καλά. Και τώρα και με τη φρουρά ένα αυγό έρχεται. Ναι. Ήρθε και σκέψου, ότι θα συμβεί σε όλους αυτούς μόλις θα βρεθούν χωρίς φρουρά. Το είπε ένας ακροατής ωραία προχτές και σκληρά ότι όπως οι Ισραηλινοί κυνηγούσαν τους χιτλερικούς 30 χρόνια μετά τη λήξη του Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι και εμείς δεν ξεχνάμε. Εγώ νομίζω ότι δεν τους δημιουργείται η συνείδηση να καταλάβουν τι θα συμβεί μετά. Αν δουν λίγο το μετά, νομίζω θα κόψουν λίγο φόρα στο τώρα. Δηλαδή, ίσως αυτό πρέπει να τους δείξει κάποιος μια εικόνα του μέλλοντος. Δεν ξέρω, πρέπει να πάρουμε μια προκαταβολή μέλλοντος. Μπορούν να επεξεργαστούν όλα αυτά τα νομίζω ανθρώπινα. Μπορούν να επεξεργαστούν, ναι. Ή άμα κόψουν φόρα θα γίνει κάτι. Πάνε να παλαμουτέψουν τώρα όπως μπορούν με αυτόν τον τρόπο που πας και γλιτώσουν κάτι. Τι να γλιτώσουν. Ένα γιαούρτι παραπάνω. Από τα 5 γιαούρτια να είναι 4. Δεν είναι το θέμα του γιαουρτιού. Όταν λέω εγώ την οργή, εννοώ την απαξίωση. Αυτή την φοβερή απαξίωση. Και μόνο αυτό. Οι ίδιοι λένε ότι σώζουν τη χώρα όμως. Αν δεν είχαν γίνει αυτά, θα ήταν χειρότερα. Ο καθένας έχει πολλές δικαιολογίες για τον εαυτό του. Η ανικανότητα, ξέρεις, δίνει πολλά επίθετα. Όταν είναι κάποιος είναι ανίκανος, λέει μου αυτό ή αυτό, μου και είναι εκείνο, έτσι θα γίνονταν πάντα. Αλλά αν μια χώρα φτάνει να θεωρεί ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος σήμερα, τότε αυτή η χώρα πρέπει να κλείσει το μυαλό της. Πρέπει να το κλείσει το μυαλό της, να τελειώνει. Αν πιστεύει δηλαδή ότι αυτός είναι ο μονόδρομος, ο ένας, ο μοναδικός. Δηλαδή, καταρχήν πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός, ο σημερινός, είναι ο μόνος ο οποίος έμεσα ο τρέχον. Κυριολεκτικά. Ο τρέχον του ασκόπου. Ναι. Μα γι' αυτό το λέω. Ο τρέχον στο αεροπλάνο. Ο τρέχον του ασκόπου. Λοιπόν, είναι ο μόνος ο οποίος ουσιαστικά έχει ομολογήσει ότι είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός στην ιστορία, όχι μέχρι τώρα και την επόμενη. Διότι όταν ένας πρωθυπουργός λέει θα πουλήσω όλη τη χώρα για να ξεχρεώσω τώρα, καταρχήν πιστεύει ότι δεν θα έρθει ποτέ η χώρα σε τόσο δύσκολη θέση και δεν θα υπάρχει κανείς χειρότερος από αυτόν που να μας φέρει σε τόσο δύσκολη θέση. Αδική στον Καραμάνι. Μπορεί ένας. Κοίταξε να δεις. Θα έρθουν στον Καραμάνι να πούμε τα χειρότερα αργότερα, αλλά περίμενε. Τα καλύτερα για τον Καραμάνι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το βασικό είναι το εξής. Όταν ένας διαλέγει μια στιγμή ιστορική που είναι αυτός πρωθυπουργός να πουλήσει όλη τη χώρα διότι έτσι τώρα τη ξεχρεώνει. Αυτό είναι ανησυχητικό για τον ίδιο πώς του πέρασε στο μυαλό ότι είναι ο χειρότερος. Ναι. Εγώ ανησυχώ για τον ίδιο δηλαδή πώς το δέχεται για τον εαυτό του αυτό το πράγμα. Έχω μια πορεία πάντα. Και δεν κρατάει και μια πισινή για τις επόμενες γενιές. Για τις επόμενες. Να σώσει το τομάρι του τώρα. Ποιες γενιές και ποια. Τι λέμε τώρα. Δεν τον νοιάζει το πολιτικό κόστος. Αυτό το ανέκδοτο πάντα. Να, τον είναι στη Γαδά. Έχει πάει τώρα στην αστυνομική διεύθυνση Αθήνας μαζί με τον Παπουτσί να επιθεωρήσει εκεί τα σώματα ασφαλείας. Ποιον θα υπηρεσεί τους εργαζόμενους, θα πάει να επιθεωρήσει τα σώματα ασφαλείας. Να πούμε και κάτι καλό. Δεν πιστεύω ότι κατά βάθος μπορεί και να μην ήθελε να κάνει και πέντε πράγματα. Είναι Πασόκ. Είσαι Γιώργο. Δεν είμαι. Αλλά δεν ντροπή. Η μισή Αλεξανδρούπολη. Αλλά θέλω να μπει στην ψυχολογία του ανθρώπου που τον ψήφισε. Και εγώ δεν πιστεύω ότι έχουν κακή προαίρεση όλοι. Θα θέλα να. Όχι. Υπάρχουν και με κακή προαίρεση. Δεν το συζητώ αυτό. Η πρωθυπουργή τη χώρα. Και στην πρωθυπουργή τη χώρα και παντού. Να κάνουν κακό στη χώρα. Δεν νομίζω. Δεν το κάνουν κακό στη χώρα. Να υπηρετήσουν κάτι άλλο. Κάποιους άλλους. Δεν είναι να υπηρετήσουν κάποιους άλλους. Δεν θα ήθελε να δοξαστεί ο Γιώργος, ο Σιμίτης, ο Καραμαλής, να λέγανε μπράβο που έδωσες αυξήσεις, έκανε σχολεία, παιδεία. Να μείνει σαν τον πατέρα του στην ιστορία των Άξιων. Θα το ήθελε. Απλά θα μείνει και αυτό στην ιστορία, αλλά πώς θα μείνει. Σαν τον πατέρα του τον Άξιο. Θα μείνει και αυτό. Όπως είναι στη συνείδησή μας ο πατέρας. Εδώ θεωρούμε ότι ο πατέρας ήταν Άξιος και ο γιος βγήκε αλλιώς. Εγώ θέλω να μπω στην ψυχολογία του ανθρώπου που ψηφίζει Πασόκ και πιστεύει στο Πασόκ. Θέλω να μπει και στη δική του ψυχολογία. Πιστεύει δηλαδή ότι δεχόταν μέσα του ή δέχεται μέσα του ότι μπορεί. Ένα άνθρωπο, ένα Παπανδρέου, να τον φέρει στο σημείο όχι, αυτό. Έτσι όχι, δεν όχι, θέλει όχι. Να το πιστέψει. Με τον κόσμο του Πασόκ έχει μια ευθύνη ότι έχει συμβιβαστεί σε πολλά, ότι του φτάναν τα λίγα ποιοτικά, όχι ποσοτικά για να ζήσει. Ήθελε το μίνιμουμ στη ζωή, δεν τον ένοιαζε που ήταν σε ράτζο, ενώ του είχαν πει δεν θα έχουμε ράτζα, δεν τον ένοιαζε που δεν είχε σχολείο. Και ψήφιζε αυτού για κάποιου λόγου, για μια μικρή αύξηση για ψίχουλα. Γενικά ο ελληνικό λαό το έχει αυτό. Ενώ του τάζουν τα maximum που λέμε, δέχεται τα λιγότερα. Και πορεύεται το εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε τέτοια. Έχει πάθει αδρανοποίηση ο εγκέφαλος. Όταν δέχεσαι 500 μέτρα την ημέρα, όταν αλλάζουν κάθε εβδομάδα, λέει άλλα μέτρα. Δηλαδή ξεχνάει τι λέει. Δηλαδή, αν βάλει τα βίντεο προς τα πίσω, ο Παπανδρέου νομίζω θα τρελαθεί. Θα πηδήξει. Δεν είπε, δεν το βάζει το Βενιζέλο. Είναι άφαρτος. Παραμένει άφαρτος ο Γιώργος. Ναι, αμέ. Τα λέει ο Βενιζέλος. Ποιος το είπα αυτό. Εγώ. Όπως είπα, παραμένει άφαρτος ο Γιώργος. Γι' αυτό. Μια που είπες λαός Πασόκ, για να κλείσουμε τους πανηγυρισμούς, στην Άρτα το ίδιο βράδυ τι λέγανε σαν πριν δύο χρόνια σαν σήμερα. Πιστεύω ότι θα δώσει λεφτά στον κόσμο και θα βοηθήσει τον κόσμο. Γιατί ο Παπανδρέου είναι ηθικό στοιχείο, είχε παππού, πατέρα. Και θα δώσει λεφτά στον κόσμο. Χρόνια λοιπόν πολλά. Αναμένουμε να δώσει στο φτωχό λαό που ο Καραμαλής δεν τον ήξερε γιατί δεν τον έχει ζήσει. Να δώσει μια ελπίδα, να δώσει ένα αύριο με μέλλον. Ο Καραμαλής πού έζησε ποτέ του φτωχός για να βοηθήσει το φτωχό. Ο Καραμαλής γεννήθηκε χωρίς να ξέρει τι εστί φτώχεια. Χρόνια λοιπόν πολλά. Θα βγούμε από την αφάνεια και θα γλιτώσουμε από αυτόν που λέγεται Καραμαλής. Τετακατρακύλα. Του Καραμαλή δεν έχει γίνει ποτέ. Εγώ είμαι 80 χρόνια, δεν έχω ξαναδεί πολιτική τέτοια να πάθει τέτοια κατρακύλα. Δεν ήρθαν οι κυβερνήσεις, ήρθαν να καταστρέψουν το κράτος, το ελληνικό κράτος. Χρόνια λοιπόν πολλά. Θεωρείτε ότι το κόμμα του Πασόκου είναι έτοιμο να βγάλει την χώρα από την πολύπλευρη κρίση την οποία βιώνουμε όλοι μας? Βεβαίως, γιατί έχει έναν πρωθυπουργό Παπανδρέου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής και είναι ό,τι καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Τι άλλο καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Όταν έχεις ένα πρόεδρο σοσιαλιστικού ή διεθνούς, είσαι ο καλύτερος στην Ευρώπη και σε ακούνε οι Ευρωπαίοι. Γιατί έχεις φωνή. Ποιος άλλος μπορούσε να έχει αυτή τη φωνή που έχει ο Παπανδρέου? Και καλό χρόνο για όλους. Α, ναι. Και καλό χρόνο. Άλλα αντάλλον. Όχι, σωστά είδε. Χρόνο-χρόνο πάμε. Στο πάμε. Μέρα-μέρα. Μην πω χρόνια πολλά και με πάνε. Είναι ότι καλύτερο με αυτή τη στιγμή άρα. Συμφωνώ με τον κύριο. Ναι. Εγώ λέω στα λόγια αυτά όμως στον ανθρώπο βρίσκεται και αυτό που πιστέψανε. Πώς ναι, τα πίστεψε μόνος του αυτός? Όχι. Έτσι, κάποιοι όχι, βοηθήσανε ναι. αυτός ο άνθρωπος να πιστεύει. Μα το θέμα είναι αυτό. Δεν τους κατηγορούν που πιστέψαν αυτά. Ο μηχανισμός σκέψης και πίστης. Μήπως πρέπει να γίνει μια επέμβαση σε αυτό το μηχανισμό. Με όλα αυτά που έχουν γίνει, δεν θα γίνει μια. Συγχωρείς. Γιατί θα έρθει ένας άλλος, θα πει τα ίδια και θα πούμε εσείς. Έλα πάλι. Μα ακριβώς όσο δεν ανατρέπεται η παρούσα πολιτική κατάσταση, ανατρέπεται. Έτσι. Τότε εκπαιδεύονται και άλλοι. Αν δηλαδή με αυτή την κατάσταση μπορεί ο λαός να ανέχεται, τότε μπορεί να έρθουν και άλλοι να ανέχονται. Και άλλους να ανέχονται. Εκπαιδεύονται και οι επόμενοι. Δηλαδή δεν δίνει ένα τέλος ο κόσμος στο ότι αυτός έχει την κουβέντα, αυτός έχει το λόγο και δεν την έχουν αυτοί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το απαγορεύουν να πάει και στο Σύνταγμα. Το χτυπάν πριν πλησιάσει. Αυτοί που τον δοξάζαν πριν λίγο, που έχει φωνή και πηγαίναν εκεί. Δηλαδή τόσο αυταρχικό καθεστώς πότε στη μεταπολίτευση είχαμε. Οπότε, όχι μόνο οι δημοσκοπήσεις που τον ρίχνουν τόσο χαμηλά, αλλά το βλέπεις και στην κοινωνία. Και το βασικό είναι, αν θέλει έγκριση, να καταφεύγει στο λαό. Και να πάρει χειρότερα μέτρα, δύο φορές χειρότερα μέτρα, αν εγκριθεί το πρόγραμμά του το σκληρό. Καμία αντίρρηση εκεί. Με εκβιασμούς και με απειλές. Πολλά μπορείς να επιτύχεις. Αλλά εγώ θυμάμαι στις εφημερίδες που μπαίνουν μέσα, δεν τον εκβιάσαν και έκανε αυτό. Δεν δίνουν συγχαρητήρια στον εκβιαστή. Από πότε οι εκβιαστές της ιστορίας θα παίρνουν και συγχαρητήρια, εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, πραγματικά. Και άλλες διαφημίσεις. είμαστε... για να δώσουμε χρόνο για σκέψη. Ναι. Εκτός από τροφή. Είναι ένας δύσκολος μαραθώνας και γολγοθάς τον οποίον ακολουθούμε. Μαραθώνας. Ακολουθούμε ένα μαραθώνας. ήξερε τι έλεγε. Θα σου διαβάσω ένα μήνυμα. Πάρα πολλά και πολύ ωραία, ειδικά για το λαό. Να πω κάτι πριν το μήνυμα. Βεβαίως. Μας ακούτε live στο ελληνοφρένια.net, όπου το έχουμε διαμορφώσει. Άλλο θέμα, δεν αγχώνομαι. Το έχουμε διαμορφώσει ειδικά σήμερα, είναι εορταστικό. Πυροτεχνήματα. Έχουμε στολιστεί. Ο Τσολιάς με σημαίες, με τα πάντα. Λογικό, δεν είναι γιορτή. Λογικό. Μπείτε, μας ακούτε live από εκεί τώρα και αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής μας ακούτε on demand. On demand. Στο ελληνοφρένια. Τι λόγια να πει. Ξέρω κι άλλα. Like, follow, unfollow. Tweet, merci. Τα πάρα αυτά. Retweet. Αυτό με τα μάθω. Τα μάθανε για να καλύψω την ηλικία. Δεν το ξέρει το retweet. Το retweet μεγάλο. Retweet. Πόσα έτρωγε τη μέρα, retweet. Η μάνα σου αναγκαστικά. Tweet και retweet. Παλαιοκερατά. Λοιπόν, λέει, δεν είναι ανίκανοι ρε. Δοσύλλογοι και πουλημένοι είναι οι αλυταράδες, αλλά πού θα πάνε, σας λέει τίποτα ο Τσαουσέσκου. Εσύ λάκαρε, μας άνοιξε τα μάτια με την κασέτα σου που πουλάγε την Ελλάδα στο στρος κάνω αλυταράς ο πουλημένος και έδεσε το γλυκό που φουσκώσανε το χρέος για να μας παραδώσουν οι αλήτες στο IMF. Οπότε είναι ανίκανοι πουλημένοι και εσείς το ξέρετε αλλά δεν το λέτε στα ίσια. Κιωτεύουμε. Αυτό εννοεί. Εσύ που έδωσες και την κασέτα, δηλαδή αντιφάσεις το μήνυμα αλλά δεν έχει σημασία. Δεν το λες. Δεν αντιφάσκω καθόλου. Όχι εσύ αυτό. Ναι, όχι, δεν αντιφάσκω. Μια χαρά τα λέει. Ναι. Ότι υπάρχει, νομίζει πολλοί κόσμοι ότι υπάρχει κάτι που κάποιοι ξέρουν και δεν το λένε. Εγώ νομίζω ότι είναι όλα διαφανή, ειδικά αυτή την εποχή. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Τι υπάρχει κρυφό. Δίκιο, τι υπάρχει κρυφό. Τι υπάρχει κρυφό. Τον βλέπει, ξεπουλάει τη χώρα. Το λέμε εδώ σύλλογο, ναι, τι άλλο να πούμε. Ξεπουλάει τη χώρα, αλλά βλέπουν και μία σιωπή. Κανείς δηλαδή δεν λέει ευθέως ότι ξεπουλάει τη χώρα, αυτό εννοεί. Εντάξει, δεν τα ξέρουμε, δεν υποψιαζόμαστε. Τα περισσότερα μέσα, πλην δύο, νομίζω. Πλην δύο ανθρώπων, εννοείς. Ή πλην δύο μέσα. Οι δύο άνθρωποι είναι δύο μέσα ουσιαστικά. Ναι. Νομίζω τα λένε όλα αυτά. Και τα λένε χοντρά. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος σήμερα ξέρει πια τι γίνεται. Αυτό λέω, δεν έχει πλήρη εικόνα. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Μπορεί να μην ξέρει λεπτομέρειες. Δεν είναι όπως παλιά. Και δεν χρειάζεται έρευνα και focus να ρίξεις και τίποτα. Όχι, χρειάζεται τι έρευνα. Γίνεται. Και επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγουν πράγματα. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Είναι γνωστό αυτό και δεν μπορώ να. Αλλά οπωσδήποτε έχω στην. Μαθαίνεις, είναι σε γνώση μου. Ναι, έχουν περιέλθει. Έτσι, ναι, ναι. Έτσι. Γιατί δεν το λέμε, τι παραπάνω γιατί έχουμε να πούμε. Δεν κάνω, πρέπει να καθίσω να κάνω τη δουλειά αυτή. Να σταματήσω να κάνω τη δουλειά αυτή. Θέλει τεκμηρίωση, λες. Ναι, θέλει μια. Μα χρειάζεται τεκμηρίωση. Δεν δουλεύω αυτό ακριβώς. Τι θα μας δείξει η τεκμηρίωση, αν μάθουμε το βίντεο, κάτι το βίντεο του Στροσκάν. Το βίντεο ήταν αποδεικνύει από μόνο του αυτό που λεγόταν. Σε τέτοιο επίπεδο, ναι, αλλά στα υπόλοιπα. Δεν χρειάζεται, δεν θες απόδειξη να καταλάβεις ότι σε κλέβουν, ότι σε κοροϊδεύουν. Ή ότι έχει κανονιστεί, ότι θα κοπούν οι μισθοί καιρό τώρα. Αυτό είναι, ναι. Αλλά μέσα υπάρχει αυτό. Ωραία και μετά. Πάντα το επιχείρημα αυτή τη στιγμή που παραμένει το Πασόκ, υποτίθεται, παραμένει με αυτή την κατάσταση. Για να μην έρθουν τα χειρότερα ναι, μετά. Ναι, υποτίθεται, υπάρχει κάποιο άλλο δρόμο. Βλέπει τίποτα καλύτερο. Θα έρθει κάτι άλλο. Δηλαδή. Ξέρεις, το θέμα το χειρότερο είναι ότι πιστεύουν ότι αυτή είναι και η καλύτερη λύση για τον τόπο. Δηλαδή ότι έφτασε η δημοκρατία σε ένα τέτοιο το σημείο που αυτή τη στιγμή ο Παπανδρέου που ξέρουν όλοι, δηλαδή τον βλέπεις μέσα έξω, μέσα έξω, μέσα έξω. Καταλαβαίνουν τι γίνεται. Το βλέπεις το μάτι ας πούμε. Δεν, το... δεν φτάνει και η σειρά της Ντόρας, αργεί. Αυτό το πράγμα, αυτό, ότι αργεί η Ντόρα. Αυτό δεν είναι μια ελπίδα. Είναι, αλλά πρέπει εμείς να δώσουμε. Εγώ ανατρίχιασα, ναι. Εγώ σήμερα δηλαδή, πρέπει να δώσουμε μια ελπίδα, να δώσουμε μια ελπίδα στην Ντόρα. Προηγείται το Σαμαράς. Προηγείται το Σαμαράς, όχι, ο Καρατζαφέρης. Σαν την Ντόρα. Σαν την Ντόρα δεν είναι. Δεν είναι, όχι. Είναι ο Καρατζαφέρης που θα γίνει πρωθυπουργός. Ο Καρατζαφέρης θα γίνει και μόνος του, δεν υπάρχει θέμα. Ταυτόχρονα. Μα για μόνος του είναι. Και οι τάσεις που έχει. Μην έχω και δικαστήριο, μην πάω κι άγια άλλο. 13 πότε είναι, δεν ξέρω. Τα λέω εγώ. Με δικάζει. Εσύ τον έλεγε Καρατζαφέρη. Εγώ την πλήρωσα. Έτσι είναι αυτά. Εγώ βασίστηκα μόνο σε εσά και λέω. Εγώ ήμουν σε μικρό κανάλι. Εσύ ήσουν σε μεγαλύτερο, την πλήρωσα. Θα σα φέρω εκεί, μην νομίζει. Να πάμε. Τιμή είναι αυτά. Τιμή είναι, το συζητά. Πάω στο δικαστήριο. Επειδή κλείνει σιγά σιγά. Και έχουμε κανένα δεκάλεπτο η πρώτη ώρα. Θέλω να πάμε σε ένα ανθρώπινο δράμα. Ποιο? Νομίζω. Ποιο? Χαλάρωσε. Πολλά δράματα είμαστε. Είδες τι ωραία που είμαι. Είδες τι ωραία. Κατευθείαν. Ο ηθοποιός που χαλάρωσε. Ποιο? Άκου. Άκου. Να ρυθμίσουν λίγο οι πλούσιοι, αλλά δεν το κάνουν οι αδύναμοι. Πολύ σωστά το λέτε και εγώ προφανώς προτιμώ πάρα πολύ αυτή τη λύση και μάχομαι για αυτήν. Αλλά πρέπει εσείς όπου ακούτε αδυνάτισμα, προφανώς θα συμφωνείτε. Το έλλειμμα τελείως δεν είναι αυτό το θέμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο τρόπος για να είσαι παχής είναι να τρως φτηνή τροφή. Αλήθεια είναι. Έτσι δεν είναι. Αν έτρωγα, όπως λένε μερικοί, χαβιάρι με το κουτάλι, θα ήμουν πετσικιακό καλό. Λοιπόν, επειδή τρώω μεγάλες ντοματοσαλάτες, με αυτό το ψωμί και αυτό το χέρι. Συνήθως μαζί με την πάγεται και από σκυλοτροφή. Γιατί το αποκλείς. Το αποκλείς. Όχι, ότι αν τελειώσει το ψυγείο και είναι το σκυλί, η τροφή θα τη φάει, είμαι σίγουρος. Ή το σκυλί. Χωρίς να μην το φάει. Αν γλιτώσει το σκυλί, το σκυλί έχει φαγωθεί εδώ και καιρό, δεν μιλάμε τώρα. Αλλά τροφή παίρνει. Γιατί δύσκολη στιγμή. Το σκυλί είναι μέσα του. Πρέπει να ταΐσει το σκυλί μέσα του. Όλοι κρύβουν ένα σκύλο. Σκύλιασε που λέμε. Αυτό ακριβώς είναι ο πάγκαλος. Γι' αυτό ακούγεται έτσι φωνή. Είναι το γάβισμα, το εσωτερικό. Γενικώς υπάρχουν μέσα διάφορα που θέλουν να αληφθούν. Αυτό το μόνιμο ρέψιμο της φωνής είναι το σκυλί από μέσα. Όντως είναι έτσι. Όντως είναι. Τώρα που το λες. Βγάζει τον εσωτερικό του κόσμου. Το θέμα είναι τι σκυλή είναι μέσα. Κανείς δεν είναι, είναι μεγάλο. Όλο αυτό είναι από ντομάτες μέσα από το φάγκαλο να καταλήξουμε. Είναι έτσι όλο ντομάτες. Είναι σαν να αερίζεται το σύμπαν. Δηλαδή δεν νιώθεις ότι την αμόλυσε το σύμπαν και την έκανε φωνή ο συγκεκριμένος. Πώς το έχεις πει σε ένα τσαντήρι αυτό, είχα πεθάνει στο γέλιο και τον πήρα και τηλέφωνο τούτον και του λέω ότι θα σκάσει ο πάγκαλος και θα το ξεφτούν μελιτζάνες στο σύμπαν. Γιατί το πρώτο τη μελιτζάνα πάντα βλέπω τον χαϊτό στα μάχη. Πάντα αυτό. Ανεξαρτήτως αν έχει φάει ή δεν έχει φάει κάποιος μελιτζάνα. Εγώ πιστεύω ότι η μελιτζάνα υπάρχει μέσα στον μπάγκαλο. Ό,τι ώρα και να ανοίξεις μια μελιτζάνα θα τη βρεις. Ένα παπουτσάκι υπάρχει στη γωνία οπωσδήποτε. Για μια δύσκολη και ώρα. Παπούτσι. Και παπούτσι. Και παπούτσι, κανονικό. Είπε ότι υπάρχει από ντοματοσαλάτες. Ναι. Δηλαδή τι άλλο. Αυτό που λέμε. Αν δεν γράψεις εσύ κείμενα. Να κάνεις μια δίαιτα. Να κάνεις να τρως μόνο σαλάτες. Να το βλέπεις το διέξοδο. Άστο. Άστο. Δηλαδή πήγα να κάνω τη θεραπεία με τη σαλάτα και μου την κατάργησε σε ένα δεύτερο. Δηλαδή αν με την ντομάτα γίνουμε έτσι. Χέστο, πάμε στα σουβλάκια. Μας βγει καλύτερα. Να σφάξουμε τα αρνιά. Αν είναι έτσι, να σφάξω δύο αρνιά να δυνατήσω να πάει στα διά. Όλα μας τα κατήλησαν. Και τη δίαιτα με τη σαλάτα μας κατήλησαν. Μα τώρα λέγεται αυτό. Να κόψουν οι μισθούς, να κόψουν. Να το λες σοβαρά ότι έχω παγίνει από χωριάτικη. Πώς είσαι, λέει. Άσε μου, λέει. Πλακώθηκα στις ντομάτες τον τελευταίο χρόνο. Είναι όμοιο με του Καρατζαφέρη που λέει ότι είναι χορτοφάγος. Πώς είναι ποιος ο Καρατζαφέρης. Το έχει δηλώσει. Και δεν τρώει κρέας. Δεν τρώει κρέας. Ψημένο. Αυτό είναι όλο από χόρτο. Ό,τι βλέπω είναι ραδίκια. Και τον άλλο ντομάτα. Τότε είναι προφανές ότι φαίνεται καθαρά. Ο ένας από σαλάτα. Και δηλαδή οι δύο πιο χοντροί έχουν γίνει από σαλάτα και από χόρτο. Ο Βενιζέλος από τι θα είναι τότε. Από τον Παπανδρέο αυτός, αυτό σίγουρο. Κομμάτι-κομμάτι. Λοιπόν, θα βάλουμε. Πάμε σε διαφημίσεις για να πούμε μετά ένα χαλαρό έτσι αποχαιρετισμό της πρώτης ώρας, γιατί έχουμε και δεύτερη. Θα αποχαιρετάμε και ώρα-ώρα. Ναι, έτσι πρέπει να είμαστε ευγενεί. Δύο είναι πολλές. Και μετά θα αλλάξουμε τακτική στον Παπανδρέο. Κάνουμε τους άλλους μετά. Θα αλλάξουμε θέσεις. Μία και δέκα θα συζητούμε πάλι. Οκ, εντάξει. Παρακαλώ. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Την ευχή σου θέλω για το Πασόκ, γιορτάζουμε. Την ευχή μου για το Πασόκ. Ναι, ναι. Αυτό πήρα να πω, μια διευκρίνηση. Οι άνθρωποι λένε πώς θα σωθεί η Ελλάδα. Ναι, είναι μια λύση ο Σαμαράς. Η άλλη λύση είναι συγκυβέρνηση με Ντόρα και Καρατζαφέρη. Και πρέπει να διαλέξουμε την καλύτερη. Εμένα η Ντόρα μου κάνει. Καλημέρα σας, καλημέρα. Πες μου, τι μου είπες, τι μου είπες. Καλά, θα σε πάρω πολύ σταθερό να τα πούμε άλλη ώρα. Έλα, για χαρά. Α, καλά, γεια. Εγώ το δικό μου το είπα πάντως. Λοιπόν, Αποστόλη, άκου να σου πω κάτι. Εγώ δεν τα βάζω με τον ψηφοφόρο του Πασόκ. Εξαπατήθηκε. Εγώ τα βάζω με αυτούς τους ξεφτύλες, τους βουλευτές του Πασόκ, που ενώ εξαπατηθήκανε, δεν τολμάνε να υψώσουν ανάστημα οι ξεφτύλες. Με αυτούς τους ξεφτύλες τα βάζω, αγόρι μου. Ψηφοφόρος του Πασόκ εξαπατήθηκε. Εξαπατήθηκε όπως μπορεί και με τη δεξιά, μπορεί και με τον καθένα κερατά, να πούμε να την πατάγαμε κι εμείς. Αυτοί οι ξεφτύλες, οι βουλευτές που βγαίνουν και προσπαθούν να μας πείσουν, αυτοί οι καρ***λες δεν έχουν τίποτα συνείδηση μέσα τους. Έλα. Χρόνια πολλά, λέω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά και στα δικά σας, όχι δικά σας είναι και αυτά, να είστε καλά, να τους χαιρόμαστε. Ζωή να έχουμε, θα έχουμε, ζωή να έχουμε, να τους χαιρόμαστε. Να τους χαιρόμαστε και ευελπιστούμε σε ένα καλύτερο και πιο αρκετό μέλλον. Καλύτερο δεν πάει. Έχεις δίκιο. Είναι ό,τι καλύτερο έχουν αυτή τη στιγμή, τόσο σκατά. Ναι. Έλα ρε, χρόνια πολλά ρε. Έλα, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιορτάζουμε. The party is here. Έτσι, έτσι. Λέω θα μαγειρεύει τώρα ή δεν θα κάνετε τραπέζι αύριο. Δε. Όχι, όχι, τα είχα κάνει από το βράδυ. Είχα ψήσει κάτι έτοιμα, κανάκι μωρέ, κάτι τυροπιτάκια, ξέρει. Και δεν έκανε σκέτερη. Και από το πρωί που είχα την κανεί τα κεφτεδάκια και πατάτε στρογγυλέ, τα περνάω στο καλαμάκι. Κεφτεδάκι πατάτα, κεφτεδάκι πατάτα, τσαπ, καρφωμένα στο πρωτοκάλι με το αλουμινόχαρτο. Και εγώ πήρα να σου ευχηθώ μόνο ότι. Ποιο πάρτι δεν γίνεται. Και για τι ευχέ μου και για τον Γιώργο, το έχω με τα κιλά του Βενιζέλου να φτάσει, να μην χωράει με στο κανό που τη. Α, αυτή είναι τα ζώα του πάρτι. Αυτά που λέμε party animals. Αυτή, γιατί έχουμε και ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Λίγο λαός, λίγο θάλασσα. Ένα κομμάτι από τις χθεσινές. Εμείς δεν λέμε τίποτα. Όχι, άμα τους ακούσεις. Εμείς δεν λέμε τίποτα. Τίποτα σου λέω. Θα σου κλέψουν τη δουλειά ο κόσμος και κυρίως ο Γιώργος, ο Βενιζέλος, ο Πάγκαλος. Με τη σαλάτα. Εδώ λένε ότι οι αγελάδες τρώνε χόρτα καταρχήν και οι ελέφαντες. Και οι ελέφαντες. Οι αγελάδες προσφέρουν κάτι. Σήμερα. Για μπριζόλα. Αστεία-αστεία μάθαμε τόσα. Είναι η μέρα των ζώων. Ήταν λοιπόν μια ευκαιρία να μάθαμε από την παχαίνει ο ελέφαντας. Εκπαιδευτικό και παιδευτικό ο ρόλος. Θα λέμε ότι συναντηθήκαμε γι' αυτό, για τη μέρα των ζώων. Για τη μέρα των ζώων. Τα έχει όλα μέσα. Να συμφωνήσουμε και να τελειώνουμε. Και τα έχει όλα μέσα. Λοιπόν, εμένα μου είχε έρθει μια ιδέα. Αν είχε στους Μίτσους η μάνα να μάθαινε ότι ο Γιώργος είναι γιος της. ότι κάπου τον είχε κάνει, δεν ξέρω εγώ. Άντε καλέ. Δεν και τίποτα δεν θα μου έπαιρνε. Τη σύνταξη. Ναι. Και να ψάχνεις να τον βρεις. Σαν μάνα. Ωραία, ναι, ναι. Και τι σου πήρε, Πασάνα Γιώργο. Τη σύνταξη. Λίγο είναι. Δεν θα ήταν λίγο ωραίο. Είναι. Λίγο έμεινε. Λίγο έμεινε. Δεν θα ήταν ωραίο να ψάχνει το γιο της και να ψάχνει το Μαξίμου να τον βρει σε γιος μου. Έχω τα DNA εδώ, τον πατέρα κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να το κάνεις. Ναι, αλλά για να τον βάλει μέσα να τη δώσει τη σύνταξη πίσω. Ναι, θα βρει ένα κίνητρο σαν ναι, ένα κίνητρο. Ναι. Είχε μόνο τα άλλα δύο τα ζαβά, να έχει και τον Γιώργο ζαβό και αυτό. Τρία ζαβά. Θα ήταν μπόνους ο Γιώργος. Στα δύο ζαβά, μπόνους ο Γιώργος. Καλύτερος. Σαν τις πίτσες. Που είναι η τρίτη είναι δώρο. Γελάμε, αλλά αυτός κυβερνάει. Δεν το ξέρω. Το έχετε υπόψη. Ναι, να σου πω όμως. Γελάμε, αλλά αυτός κυβερνάει. Κυβερνάει. Την έννοια, όχι την έννοια, ρε παιδί μου. Υπάλληλος είναι. Όπως είναι έξω στις χώρες. Υπάλληλος είναι. Σήμερα διάβασα στα νέα, νομίζω, που λέει, έχει κάνει δήλωση που λέει δεν θα γίνουμε Ινδία. Ναι. Κάθε μέρα μας απειλεί. Τι δεν θα γίνουμε. Και λέω αυτό το αστείο και στην Ινδία αυτό είναι το αστείο. Δεν θα γίνουμε Ελλάδα. Το είδα πριν. Είναι καλό, δεν θα γίνουμε Ινδία, μακάρι. Το έστειλε μήνυμα ένας πριν. Ο Τάδε, ο Ινδός Πρωθυπουργός, είχε και το όνομα, δήλωσε δεν θα γίνουμε Ελλάδα. Ναι, δεν θα γίνουμε Ινδία. Ναι, Δανία είχε πει θα γίνουμε. Να το σωστό. Δανία του Νότου, δεν θα γίνουμε Ινδία. Μπορεί να μοιάζουμε με την Αργεντινή, δεν μας λέει. Όχι, τίποτα. Το γυροφέρνει. Ψάχνει, ναι, ψάχνει. Βρίσκει παραμοιώσεις. Έχει τον πλανήτη, το γυρίζει και όπου κάτι στο δάχτυλο και βγάζει, λέει κάτι, μια παροιμία. Θα πω ένα κλεμμένο έτσι πολιτικό. Και μας έκανε δάνεια του Νότου. Δάνεια του Νότου, ναι, ναι. Το βάλαμε, το παίξαμε. Ναι, αυτό γι' αυτό το κλεμμένο. Δικό μας. Δικό μας. Λέει τον εαυτό του. Ναι, το λέει για να το τονίσει ο πατέωνας. Γι' αυτό το κάνει, ότι το κάναμε εμείς και καλά. Ένα λεπτάκι έχουμε για να κλείσουμε. Μας αγχώνει. Ο Νίκος. Ένα λεπτό έχουμε. Τι έχεις να πεις ένα λεπτό. Τώρα. Καταρχήν να αλλάξουμε τα μέτρα. Αυτά δεν, τώρα, δεν, ένα δεν, λεπτό δεν, δεν επαρκούν. Ποια αυτό μέτρα. Είναι το βασικό. Δεν επαρκούν. Αυτά που έχουν πάρει. Ανακοίνωσε χθες η Τρόικα, έμαθε τι είπανε. Είπανε θέσαν θέμα βασικού μισθού συλλογικών συμβάσεων πριν την έκτη δόση. Στην 7η θα έχει γίνει. 500 ευρώ μεικτά. Ναι, καταρχήν. Ναι, ο Παπανδρέου μεταξύ ποιων δόσεων υπολογίζει να φύγει. Γιατί μεταξύ δύο δόσεων θα φύγει. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο, έτσι δεν είναι, γιατί χρειώσει η χώρα 500 χρόνια. Κάποια στιγμή μεταξύ δύο δόσεων δεν θα τη δώσει αυτό στην επόμενη δόση. Πότε θα φύγει. Είναι επιλογή δική του. Όχι, λέω, με ρώτησε ένα λεπτό τι θέλω να πω. Αυτό με ανησυχεί. Μεταξύ ποιων νομίζω... δόσεων. Τη έκτη και τη εβδόμη, έγινε ένα δράμα ανθρώπινο επίση πέρα από τι ντοματοσαλάτε, ότι δεν ξέρει πότε θα φύγει, γιατί δεν εξαρτάται ούτε από αυτόν ούτε από τον λαό. Εξαρτάται από άλλους, μάλλον. Θα ήταν ωραίο είναι να εξαρτιόταν από το λαό. Είναι η ώρα να εξαρτηθεί από το λαό. Το λέμε όλοι, αλλά δεν βλέπω. Βλέπεις κάτι, το έχεις αφουγκραστεί. Τι άλλες. Γιατί τι νομίζεις. Δηλαδή ότι είναι ευτυχισμένοι. Όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο κόσμο. Η ώρα έφερε δελτίο. Περίμενε, παιδί, τώρα δώσε τον προβληματισμό. Μία η ώρα, ντάν. Μία η ώρα. Σε λίγο, θα συνεχίσουμε. Σε λίγο. Πασόκ. Την πάντησε η χώρα. Εγώ δεν πιστεύω στο κούρεμα. Τρόικας. Σκατά. Και χρόνια μας πολλά για τα γενέθλια του Πασόκ. Που πας μωρί με την τσάπα. χρόνια πολλά λοιπόν και για όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση όπως και λέμε. Επίσημα ελληνοφρένεια. Και επίσημα, κάτσε να σε ανοίξει, πες το πάλι. Και επίσημα ελληνοφρένεια. Και επίσημα ελληνοφρένεια. Έτσι. Με τον Λάκη Λαζόπουλο. Που ακούτε με εδώ. Την ελληνοφρένεια βασικά. Ναι, ναι, ναι. Όλοι μαζί δεν έχει σημασία. Με τον Αποστόλη. Real FM και τα λοιπά. Δεν θα είναι ο Αποστόλης στο τηλεφωνικό κέντρο. Μην παίρνετε τηλέφωνα σήμερα. Τον ακούτε εδώ. Γιατί? Μέσα από όσα ακούσαν. Γιατί είσαι εδώ. Το έχει ξεχάσει. Ναι, ναι. Είπαμε να γιορτάσουμε τα δύο χρόνια του Γιώργου στην Πρωθυπουργία και του Πασόκ στην εξουσία. Αυτό κάνουμε. Με το δικό μας τρόπο, ραδιοφωνικά. Ελπίδα υπάρχει, είπαμε. Λέγαμε πριν. Ναι, έτσι λένε πάντα. Πάντα υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα να τα κάνει χειρότερα. Ο Γιώργος. Ναι, ναι. Υπάρχει ελπίδα. Εγώ πιστεύω δηλαδή δεν είναι το χειρότερο το αυτό. Εγώ πιστεύω ότι έχει κι άλλα χειρότερα να δώσει. Μα το έβγαλε. Δηλαδή αν τον αφήνει. Δεν ξέρω. Από έκπληξη του. Δηλαδή από περιέργεια το κατάμα. Δηλαδή, πού μπορεί να φτάσει. Δεν έχει. Δεν έχει. Δηλαδή. Κάνει κάτι δηλώσεις, κάτι. Πού τον είδε το Σαρκοζή που ήταν, που εμφανίστηκε και είπε ότι εγώ. Πώς το λένε. Δεν λογαριάζω το πολιτικό κόστος. Όχι, αυτό το λέει συνέχεια. Ναι. Χαζομάρα αυτή. Το άλλο, ότι θέλει διαφάνεια για ό,τι κάνει, οπότε καλεί τους Γάλλους εμπειρογνώμονες. Ναι, να έρθουν αυτοί. Δηλαδή, η χώρα, δηλαδή, εμείς εδώ έχουμε μόνο απειρογνώμονες. Και θέλουμε συνέχεια εμπειρογνώμονες. Έχει καλέσει και Γερμανούς νωρίτερα. Δηλαδή, είναι Γερμανοί και Γάλλοι κινούνται, διορθώνουν δικαστήρια. Αυτό δηλαδή είναι μια καινούργια κυβέρνηση ξένων στην Ελλάδα. Μεταφράζουν όλη μέρα οι υπουργοί τους και η κοινοβουλευτική ομάδα παριστάνει το καζάνι που βράζει. Αυτό που με νευριάζει. Θα παίξουμε το καζάνι, που βράζει. Δηλαδή είναι ανέκδοτο το καζάνι. Χρειάζονται μετάφραση. Όσοι θέλουν να φύγουν, φεύγουν. Δεν ξέρει ο Σκανδαλίδης, δεν ξέρει ο Ρέπας, χρειάζονται μετάφραση όλοι αυτοί. Βεβαίως. Τι τους πέρασες. Ναι. Όχι, δεν είναι όλοι δρούτσες. Εγώ απορώ πώς δέχονται και μένουν και κάνουν την αναπαράσταση του Υπουργικού Συμβουλίου που είναι σαν να είναι. Νομίζω είναι αναπαράσταση από ένα ατύχημα. Ρε παιδί μου, πώς πας και ξανακάνεις ένα. Γιατί πάνε αυτοί οι συζητάνε. Τι λένε μεταξύ τους. Γιατί το ατύχημα έρχεται, δεν έχει γίνει ακόμα. Κάνουν πριν. Είναι πρόβα, δεν είναι αναπαράσταση. Τι συζητάνε. Τι συζητάνε, θέλω να πω. Τι συζητάνε. Στο Υπουργικό Συμβούλιο τι να συζητήσουν. Μα σήμερα θα κάνουμε αυτά. Πώς θα γλιτώσουμε από τον κόσμο. Αυτό είναι το θέμα. Τι είναι, νοιάζεται κανείς. Ποιο θα είναι το θέμα. Ενδιαφέρεται κανείς για αυτά που γίνονται. Πιστεύεις ότι θα γλιτώσουμε τον κόσμο. Όχι. Εγώ πιστεύω δεν θα γλιτώσουμε. Και δεν με νοιάζει και χαίρομαι ό,τι και να τους κάνουν. Χήμα, ομά και δεν καταδικάζω καμία βία. Όχι. Που λένε όλοι να καταδικάσουμε. Ποια να καταδικάσουμε. Ποια βία, παιδί μου, να καταδικάσουμε. Το Γιώργο πρώτο. Ποια είναι η βία. Στα πέντε μέτρα. Ποια είναι η βία που έχει ασκήσει ο κόσμος. Αυτό. Καμία. Χαλαρά του έχει ασκήσει ο κόσμος. Με πούπουλα, αυτό λέω, με πούπουλα. Και καμία χειρότερη από αυτή που δέχομαι. Ποια είναι η βία που έχει ασκήσει ο κόσμος. Τίποτα. Ένα μεγαλύτερη βία που αλλάζουν τα μέτρα κάθε τρεις μέρες, κάθε τρεις ώρες, κάθε πέντε λεπτά. Ούτε ξέρουν τι λένε. Έχουν πλήρη σύγχυση. Ούτε καταλαβαίνουν πού βρίσκονται, τι λένε. Είμαστε με τα καλά μας. Τι όχι τίποτα. Οδήγησε και τον Βενιζέλο στην αυτοκτονία. Ωραίο είναι αυτό. Έτσι. Καλά, τα ήθελε κι ο άλλος. Δόξα ήθελε, η δόξα έχει κόστος. Δεν νομίζω ότι ήταν. Τι ήθελε. Δεν ήξερε που πήγαινε. Το ότι έγινε πρωθυπουργό χωρίς να γίνει πρόεδρος. Τον Ιούλιο που έγιναν οι εκλογές αυτές, οι εκδοτικο-επιχειρηματικές και μεταβιβάστηκε εξουσία. Γιατί έγιναν εκλογές, απλώς δεν πήγε ο λαός. Αλλάξαν τον Γιώργο τον Ιούλιο. Όταν λοιπόν έγιναν οι εκλογές των επιχειρηματιών και είπαν δεν θέλουμε αυτόν και θέλουμε τον άλλον. Νομίζω ότι πιο πολύ τον οδηγήσαν στο να τον κάψουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το θέλουν αυτό. Διότι καλός ή κακός, ο Βενιζέλος μία ευστροφία την έχει. Δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανένας. Δεν την έχει κάποιος άλλος. Άρα, παιδί μου, ξέρεις, τώρα, όταν πηδάς από τον Πέμπτο, πηδάει μαζί από τον Πέμπτο ένας έξυπνος και ένας βλάκας. Πιστεύεις ότι ο νόμος βαρύτητας θα σεβαστεί τον έξυπνο. Θα πέσει, αφού στο σημείο το οποίο παίρνει τη χώρα, τον περιμένει μόνο. Καλά, στη συγκεκριμένη φάση, πολύ λίγο μας νοιάζει τι θα πάθει ο Βενιζέλος και το μέλλον του δεν και ο Γιώργος του έξυπνος και ο κατάλαβες. Πάμε στη διαδικασία του κόσμου. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή θέλει κάποιον να πιστέψει ότι μπορεί να αναστρέψει αυτή την πολιτική κατάσταση, αυτή την παράδοση ανεφόρων. Κοίτα, στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ο Σαμαράς να έχει 20-22% κάπου εκεί. Επιτυχία. Λίγο παραπάνω από τον Γιώργο. Επιτυχία. Μπορείς να έχεις δύο χρόνια μετά τόσο τις 100 στη Νέα Δημοκρατία. Όχι, αλλά παραλία είναι απέναντι. Ναι, και ωραία. Στην παραλία, στην άλλη παραλία. Νίκησε τον Γιώργο, μπράβο. Μην ξεχνάμε. Αυτά τα ποσοστά νομίζω ότι είναι σχετικά. Ναι, δηλαδή, δείχνει μια ψηλοτάση αυτό που. Έτσι, δείχνει μια τάση, ποια ναι. τάση. Ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική είναι ότι όποιος αναστρέψει αυτή την κατάσταση. Όποιος και να βγει αυτή τη στιγμή και να πει. Γι' αυτό και ξέρεις, πρέπει να λέγονται σοβαρά αυτά που λέγονται. Τώρα δεν θα έχει την ανοχή ο κόσμος στον επόμενο που θα έρθει δύο χρόνια. Έτσι λέγαμε και για τον Γιώργο όμως. Όχι, ότι ο Καραμαλής την είχε φέρει τη χώρα στα βράχια και δεν θα έχει ανοχή. Και... Όχι. Μα αυτή τη στιγμή δεν έχει ανοχή ο κόσμος. Έχει τελειώσει η ενοχή. Απλώς αυτή τη στιγμή. Δεν έχει και ενοχή ο κόσμος. Δεν, δεν μπορεί να αντιδράσει. Δεν το καταλαβαίνω. Η κοινωνία αντιδρά πιο αργά από ότι. Αυτό, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Πρέπει να σηκωθεί και η τελευταία γριά μαζί. Χωρίς γριά δεν γίνεται. Το λέω με αλλαγή. Αλλαγή δεν γίνεται χωρίς γριά. Δεν γίνεται. Ναι, το εννοώ εγώ. Έχουμε. Δεν ξεκινάει. Δεν έχει συνέντευξη τύπου Βενιζέλου. Ναι, ναι, θα κάνω μια σύνδεση κάποια στιγμή. Τώρα. Ναι, πάλι μέτρα. Ξεκινάει τώρα, ναι. Μέτρα θα ανακοινώσει μάλλον. Να πούμε ότι είμαστε και το απόγευμα επανάληψη 7 με 9. Θα είναι μια ώρα ο Κοτρότσος. 7 με 9 επανάληψη Ελληνοφρένια. Θα ακούσω και τα μέτρα σε επανάληψη. Θα ακούσω και στα επανάληψη. Γιατί δεν του λυπάστε. Καταρχήν 7 θα έχει άλλα μέτρα. Αυτά είναι τα πρωινά. Παγιά του. Βάλε επανάληψη. Αυτά είναι τα πρωινά. Αυτή παίρνει τα πρωινά. Φέρε τα πρωινά τα ώρα, λένε να δούμε τι έχει τώρα. Φέρε τα πρωινά τα μέτρα. Τι ανακοίνωσε σήμερα ο Βενιζέλος. Να ακούσουμε. Θυμάσαι τη διαφήμιση. Κοίταξε, αυτά που ανακοινώνει είναι αυτά που δεν θα ανακοινώσει αργότερα. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό. Το βασικό είναι ότι έχουμε εκπλήξεις. Είναι δεφορμέ. Είναι δεφορμέ. Πρώτον, δεν είναι Κυριακή. Δεύτερον, πέρασε μια Κυριακή χωρίς μέτρα. Όχι, ήταν. Μα άφησε πολύ δεφορμένο. Εντάξει, δεν τα πω Βενιζέλος. Χτες τέθηκε το κορυφαίο μέτρο ότι ο βασικός μισθός. Βάζουμε χέρι και στο βασικό μισθό του ιδιωτικού τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, καλά. Τα 700 δηλαδή, να πάει 500. Εννοείται ότι όσο περισσότερο πληρώνει στον ιδιωτικό τομέα, τόσο περισσότερο εφορία υπάρχει, τόσο περισσότερο καλύτερα τα μία. Τίποτα. Τι θα συμβεί δηλαδή. Αυτό που συμβαίνει τώρα, επί 10. Τι το πλήρες χάος, τίποτα. Αφού το ξέρουν όλοι. Το ξέρουν. Γιατί τα κάνουν δέχονται. Όμως. Γιατί δέχονται, αυτή είναι η κομβική, με αυτή την απορία θα πάμε. Γιατί δέχονται. Γιατί δέχονται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουν ότι. Οι ίδιοι σου λένε βλέπουμε. Ωραία. Αν μιλάς με αυτούς και λένε καταλαβαίνουμε και βλέπουμε, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Για να έχουμε πρωτογενές αιώνασμα πλεόνασμα σε 6 μήνες. Πώς. Ποιος τα έχει. Αυτός τα λέει αυτά. Αυτός ο Βενιζέλος. Τα λέει, θα έχουμε το τα λέει ο Γιώργος. Και το πιστεύει. Τα λέει ο Γιώργος. Πιστεύω αυτό. Τα λένε, τα λένε. Τα λένε, λένε. Και με πολλά λόγια. Μιλάνε μεταξύ τους. Εγώ δεν πιστεύω ότι μιλάνε. Και εγώ δεν πιστεύω ότι μιλάνε. Δεν μιλιώνται. Δεν μιλάνε. Κάθονται δίπλα επειδή πρέπει. Σοβαροί άνθρωποι. Τώρα μπορεί το. Υπάρχει μια διαφορά νόησης. Θέλει ώρα να συνοηθεί. Δεν καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο για αρχή. Έχεις ακούσει τα αγγλικά του Βενιζέλου, ο Γιώργος μιλάει αγγλικά. Βασικό. Βασικό. Ο Βένι δεν το έχει. Άστο. Okay. Στα ελληνικά ο Γιώργος δεν καταλαβαίνει συνταγματολόγος ο άλλος. Να σου πω στην αριστερά είναι δεν υπάρχει σουντόκου, δεν λύση. Δεν βλέπεις κάτι από την αριστερά. Τι. Λύση, ελπίδα. Αριστερά από αριστερά ή. Αριστερά, αριστερά. Όπως καταρχήν τα βάζω όλα. Όλοι. Λάστρα. Ό,τι θεωρούμε αριστερά. Αυτό το χήμα, το χυμαριό. Εγώ θα ευχόμουν να υπήρχε μία λύση και να μπει μπροστά αυτή η λύση. Αλλά δεν μ' αρέσει και αυτή η διαρκής κρίνια η οποία είναι αναποτελεσματική. Δεν μ' αρέσει δηλαδή αυτή η λογική του. Δεν πρέπει να γίνουν διαπιστώσεις. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει περάσει το στάδιο των διαπιστώσεων. Ωραία. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος θέλει μία πρόταση συγκεκριμένη. Ωραία. Ωραία. Μας λέτε λοιπόν ότι το μνημόνιο είναι αυτό και είναι. Ωραία. Απέτυχε το μνημόνιο. Το ξέρουν όλοι. 1000%. Ωραία. Μάλιστα. Παρακάτω. Ένα κομμάτι της αριστεράς λέει ότι όλο αυτό το σύστημα θα έχει πάντα μνημόνια και κρίσεις. Ναι. Αν θέλετε να ξεμπερδέψουμε μια και καλή, και ένα άλλο κομμάτι λέει να το επαναδιαπραγματευτούμε πιο ωραίο, πιο κτλ. Κτλ. Κοίταξε, είναι κορυφαίες, τεράστια εγώ πιστεύω απόσταση. Ότι αν πάμε σε εκλογές που δεν ξέρω πώς τι θα γίνει, δεν είμαι και μάγος, εάν πηγαίναμε σε εκλογές έτσι, να περάσουμε σε ένα άλλο σύστημα, δίθεν καλύτερο, δίθεν λίγο, το μόνο που κάνουμε είναι νομιμοποιεί ο κόσμος αυτό που πρόκειται να συμβεί, θα είναι το χειρότερο. Εγώ νομίζω ότι αν δεν δείξει την δύναμή του ο κόσμος να ανατρέψει. Ανεξαρτήτως εκλογών. Ναι, οι εκλογές πρέπει να γίνουν μετά από την ανατροφή. Να καταλάβουν ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να πάει σε μία εκλογή με ατιμόρυτους από τους όλους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να πάνε ατιμόρυτοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε προεκλογική περίοδο και αυτοί να μιλάνε στις πλατείες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Δηλαδή, μα φαντάζεσαι τώρα, αυτό θα είναι γίνει όπου τους βρίσκουν είναι ελεύθερος. Δημοκρατία αυτό. Όχι, δεν είναι. Είναι δημοκρατία αυτό. Εδώ τα μάτια θα είναι στον ουρανό. Έβλεπα τον Παπανδρέου να έβγαινε στη Διεθνή Έκθεση από την πίσω πόρτα που έμπαινε. Ναι, ναι. Και ήταν δύο κυρίες μέσα σε άλλες 15. Ένα σκορποχώρι που προσπαθούσαν κάτι καφέδες που παραγγέλαν κάτι σκόρπια, χειροκροτήματα, κάτι που φεύγανε. Το βλέμμα, ας πούμε, της μη αποδοχής. Και ο ίδιος το καταλαβαίνει. Δεν πιστεύω ότι το καταλαβαίνει. Και αυτή είναι και η μεγαλύτερη τιμωρία του σε αυτή τη φάση. Το ότι χαιρετάει όταν τον κράζουν είναι ηρωνία. Δεν καταλαβαίνει. Κάνει ένα γεια όχι, πάντα. Παιδί μου, γιατί ξέρει ότι θα κοπεί το πλάνο στις ειδήσεις. Αφού για σήμερα. Και θα κρατήσουν μόνο το χαιρέτημα, θα μεταβάλουν. Αφού θα πάρουν τη φωνή του άλλου, θα την πάνε παραπέρα. Ξέρει πώς δουλεύει το μοντάζ. Καλά, τι τα πέρασε τα κανάλια. Τι λες, καλά. Ξέρω. Γιατί έχει στοιχεία. Έχω στοιχεία από το μυαλό μου και αυτά που βλέπω. Γιατί εγώ πρετεντέρ βλέπω κάθε βράδυ τα χειρότερα, λέει για τον. τέτοιον, για τον Παπανδρέου και για την κυβέρνηση. Για οπωσδήποτε τον τελευταίο καιρό βλέπουμε και μία στροφή στο Μέγκα. Ναι, έτσι, ναι. Έχει κάνει στροφή. Είδε και από είδε. Ο Καρατζαφερισμός έχει γίνει ιδέα πια, η Κολοτούμπα. Παντού. Ναι, ναι. Του έχει διαφορέ. Αλλά ο Καρατζαφέρης νομίζω ότι αρχίζει να εισπράττει τα. Πώς το λένε, τα καλά της Κολοτούμπας που κάνει. Των συνεχόμενων Κολοτούμπων. Που βρίσκεται τώρα δεν θυμάμαι. Ποιος θυμάμαι. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει, θα καταλάβουν κάποια στιγμή ακριβώς τι κάνει. Τι είναι το, είναι Πασόκ. Τι. Είναι Πασόκ τώρα, είναι πάντα Πασόκ. Θέλει να κυβερνήσει. Θέλει να κυβερνήσει, γιατί δεν νιώθει ότι αυτό είναι που μου λείπει στη χώρα. Δηλαδή να πάρει και αυτό στο τιμόνι, να τελειώσουμε δηλαδή. Την αριστερά δεν μας απαντά, δεν έχω καταλάβει τι περιμένεις. Εγώ νομίζω, τι περιμένεις. Ναι. Τι περιμένω. Περιμένω μια συγκεκριμένη πρόταση πώς βγαίνει κανείς από το διέξοδο, συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή λέει ο Παπανδρέου ή λέει η πολιτική αυτή, βήματα για να βγούμε από την έξοδο. Ναι. Ωραία. Ποια είναι τα βήματα λοιπόν για να βγούμε από την έξοδο. Ανατροπή της εξουσίας, πάμε σε εκλογές, τι ακριβώς θέλουμε. Δεν έχω καταλάβει. Ποια είναι η πρόταση. Καταρχήν ένα που λέει, ένα κομμάτι σοβαρό της αριστεράς, ότι βγείτε στον δρόμο όλοι μαζί, μόνοι μας δεν μπορούμε. Από ένα κτίριο ενός γραφείου δεν πρόκειται. Άρα που λέω εγώ. Άρα πρέπει και η αριστερά να οριμάσει μαζί με τον κόσμο. Να βγούμε σαν σκηνικό. Πρόσεχε. Στα έργα, ξέρεις, τα θεατρικά, παίζεται ένα θετικό έργο. Βγαίνει κάποιος, φέρει αντίρρηση, κάνει άλλο στόχο και μετά τελειώνει το έργο και ο πρωταγωνιστής έχει. Υπάρχει ένας ρόλος της αριστεράς που παίζει πλέον την αντίρρηση, αλλά ουσιαστικά μέχρι εκεί. Αυτή η αντίρρηση δημιουργεί επίσης μέρος του κατεστημένου. Θα είναι μια αντίρρηση ουσιαστική ή θα είναι μια αντίρρηση στα κατεστημένα. Χωρίς κόσμο δεν μπορεί να είναι ουσιαστική αντίρρηση. Έτσι, ναι, αλλά το κακό με την αριστερά είναι αυτό. Ότι δεν είναι ένα κόμμα που θα έχει 30 βουλευτές, 80 βουλευτές και θα κάνει κάτι. Αν δεν έχει τον κόσμο, δεν μπορεί να είναι αριστερά. Για να έχει τον κόσμο, πρέπει να τον καλέσει συγκεκριμένα. Αυτοί έρχονται γιατί είναι. Τώρα τον έχει καλέσει. Μην πληρώσετε όλες οι δυνάμεις της αριστεράς. Μην πληρώσετε τους λογαριασμούς. Αυτοί που πηγαίνουν είναι συγγενείς ιδεολογικά. Ναι. Όταν όμως πρέπει να καλέσει και παραπάνω κόσμο, τους θέλει. Γιατί να μην τους θέλει. Είσαι σίγουρος. Ναι. Γιατί να μην τους θέλει. Γιατί να έχει όλο αυτό, να είναι τόσοι άνθρωποι, να όλες τις μα ώρες. Μα δεν βλέπεις ότι ακολουθεί την ψυχολογία του νάνου. Δηλαδή βάζει ο νάνος ένα παπούτσι, νομίζει ότι είναι ένα πόντο παραπάνω. Βγάζει ένα παπούτσι, είναι μείον ένα πόντο. Δεν νομίζεις ότι. Γιατί να μην θέλει τον κόσμο. Δεν νομίζει ότι τόσα χρόνια, εάν ήθελε, θα μπορούσε να έχει ανοίξει προς τον κόσμο. Πιστεύεις δηλαδή ότι η κοινωνία έχει αναγκαστικά φτάνει μέχρι 9, μέχρι 8,5, μέχρι 9. Κάποιος δεν ανοίγει τις πόρτες. Ναι, γιατί όταν εξαπατάται. Και δεν εννοώ να ανοίξει ιδεολογικά τις πόρτες. Περιμένει διορισμό. Εγώ δεν λέω ότι έχουν προβλήματα. Ξέρουμε όλα ότι θα διοριστούν τώρα. Ναι. Το ξέρουν αυτό. Δεν είναι το θέμα. Ναι. Θέλουν πρόταση διεξόδου. Δεν έχει πρόταση. Δεν υπάρχει πρόταση αυτή τη στιγμή από την αριστερά. Συγκεκριμένη. Αυτή τη στιγμή ο καθένας θέλει να ακούσει συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Έτσι δεν θέλει να ακούσει γενικόλογα ότι είναι κάτι. Το βλέπει. Ακούει. Δηλαδή, εγώ θέλω να ακούσω. Το βράδυ βλέπω σαν δελτίο, τα ακούω αυτά. Και αν έχει ή αν δεν έχει αριστερά, δεν ακούει αυτά. Αλλά πού θα το μάθω. Ξέρει, ας πούμε, ότι η αριστερά έχει μια εντυμότητα. Ας το πούμε έτσι. Okay, το γνωρίζει αυτό. Δεν θα του την πάρει κανείς την εντυμότητα του κουκουέ της αριστεράς. Την έχει. Ναι. Το γνωρίζουν αυτό. Αλλά δεν έχει την προοπτική. Και θέλει και προοπτική αυτή τη στιγμή. Δηλαδή όταν... Μήπως επειδή η προοπτική θέλει πρωταγωνιστή εσένα, αναγκαστικά. Τι και είναι πού να ξεβολεύομαι τώρα, εγώ να φεύγω από το σπίτι, να κατεβαίνω σε δρόμους, σε βουνά, σε πεζοδρόμια, να διεκδικήσω τι. Είναι δύσκολα. Και επίσης η αριστερά θέλει και κάτι άλλο, τουλάχιστον αυτή που ξέρω εγώ. Να αλλάξει λίγο τον τρόπο σκέψης σου. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο. Να μην εξαπατάται όπως ακούσαμε τον Πασόκο της Αλεξανδρούπολης ότι είτε Γιώργος είτε Σαμαράς και θα. Τώρα είναι η ελπίδα ο Σαμαράς. Σε δύο χρόνια μηδενίζει ο Σαμαράς, είναι ο Γιώργος. Σε δύο χρόνια ο Καραμαλής, σε δύο χρόνια ο Σιμίτης. Ναι, αλλά δεν μας λέει ότι θέλει και να κυβερνήσει. Μπορεί να μην είναι ο στόχος άμεσα να κυβερνήσει. Τότε πώς θα γίνει δηλαδή. Να αλλάξει. Δηλαδή, το συσχετισμό. Ωραία, αλλάζει. Και τις διαδικασίες. Φεύγει ο Παπανδρέου. Να μιλάμε πρακτικά. Φεύγει ο Παπανδρέου. Ωραία. Θα έρθει αριστερά να κυβερνήσει. Θέλει. Χρειάζεται να το πει. Άμα θέλει, θέλει. Ο κόσμος. Άμα το θέλει ο κόσμος. Μα αφού δεν το θέλουν οι ίδιοι. Μα θα το φέρει το πράγμα. Τέλος πάντων. Πώς θα το φέρει το πράγμα αφού δεν το ζητάνε. Ζητάνε να κυβερνήσουν. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο. Δεν είναι μονόδρομος. Εννοώ με την έννοια, όχι όπως το παίρνει. Με την έννοια ότι αν γίνει ο ξεσηκωμός του κόσμου, δεν είναι μονόδρομος, τι θα γίνει. Εγώ βλέπω ότι η αριστερά δεν θέλει να θα αναλάβει. Θα πάει να κυβερνήσει. Εγώ βλέπω ότι η αριστερά δεν θέλει να αναλάβει τις ιστορικές της ευθύνες. Εγώ νομίζω ότι. Με στεναχωρώ και εμένα μαζί. Όχι. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι θέμα θέλης της αριστεράς, είναι θέμα θέλης του κόσμου. Δυστυχώς. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος, αν ακούσει προοπτική από τα αριστερά που να τον βγάζει από το διέξοδο, θα είναι μαζί με την αριστερά. Δεν την έχει ακούσει αυτή την πρόταση. Αν πρόκειται να πούμε κι άλλα, εγώ να βάλω Βενιζέλο. Ναι. Για βάλε λίγο Βενιζέλο. Καταρχήν βάλω να δούμε που θα πετύχουμε. Άρα σε εμάς αναπόκειται, σε κράτος και πολίτες, να επιβεβαιώσουμε αυτόν τον αριθμό, ο οποίος θεωρείται απολύτως εφικτός. Αλλά ακόμη και αν κάτι δεν πάει καλά, που θέλω να ελπίζω ότι όλοι θα συνειδητοποιήσουμε πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε, και αυτό το κενό προβλέπεται να καλυφθεί το 2012. Αυτό. Να, εντάξει. Έλα, λέει για τον επόμενο χρόνο. Πάρτον, πάρτον. Ναι, ναι, μισό αυτό. Λέει από κάτω συνέδριο του Βενιζέλου για το θρίλερ με την εκτιδώση. Δεν υπήρχε μια δήλωση που είδα στην Ουάσιγκτον που βγήκε και λέει ναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την εκτιδώση. Πώς ξαφνικά υπάρχει πρόβλημα και με την εκτιδώση. Και ότι το κρατάμε 20 μέρες μέχρι να πάρουν τα μέτρα και δεν τη δίνουν αν δεν πάρουν και άλλα μέτρα, γι' αυτό ανακοινώνουμε κάθε μέρα. Μα αυτή κάθε δόση ζητάνε και κάτι άλλο. Ναι. Στην 7η μπορεί να φανταστεί τι θα ζητήσουν, αν στην 6η είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δεν, δηλαδή, είναι ο εκβιασμός. Συγγνώμη. Δεν βγήκε ο ίδιος. Βγήκε. Και ο Γιώργος βγήκε. Θέλω να πω, δεν βγήκε από μόνος του. Όσο το καθυστερούν, θα παίρνουμε και άλλα μέτρα. Και γιατί ενώ είναι κωμωδία, γράφουν θρίλερ. Αυτό είναι ένα κορυφαίο ερώτημα, όντως. Το θέμα, το θρίλερ είναι ότι είναι 2 χρόνια στην κυβέρνηση και δεν μειώσαν το έλλειμμα, δεν αυξήσανε το χρέος και επίσης τις δαπάνες του δημοσίου δεν τις κατεβάσανε. Από εκεί και μόνο έπρεπε ήδη να μην υπάρχουν. Επίσης, δεν ξέρω, εγώ τα ακούω όλα αυτά και τα λες και εσύ και τα λένε όλοι, αν αυτά είναι οι συνταγές της επιτυχίας και αν αυτά είναι οι λύσεις. Μας έχουν επιπλήσει στο μυαλό ότι πρέπει να περικοπούν δαπάνες, το δημόσιο πάλι είναι πολύ. Εγώ άκουγα χτες την εκπομπή της ΤΑΙ το βράδυ, ένας καθηγητής και λέει: όχι, δεν είναι πολύ ο δημόσιος τομέας, δεν είναι μεγάλος. Και δείτε τα στατιστικά όλης της Ευρώπης. Το έχει ψάξει κανείς, όχι. Ακούμε όλοι, επειδή πάμε και έχουμε όλοι πέσει ένα τεμπέλι δημόσιο υπάλληλο και τώρα, λέμε όλοι τεμπέλιδες. Μα τώρα πήραν, ας πούμε, γύρω σε 95.000 ανθρώπους. Αν κόβεις 20% από το δημόσιο και πληρώνεις το μισθοφορικό σου στρατό που βάζει από τα παράθυρα για να τους έχεις σαν καβάτζα, γιατί να ρωτιέσαι πώς μένει το Πασόκ. Όταν βάλει 100.000 στα παράθυρα από πίσω, κόβοντας τους μισθούς των άλλων για να βάλει άλλους 100.000, γι' αυτό και το δημόσιο δεν πέφτει. Γιατί έχουν πει άλλοι 100.000, οι οποίοι είναι ο νέος μισθοφορικός στρατός του Παπανδρέου. Και να μπορέσει να κρατηθεί στην εξουσία. Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Πάντως, αυτά όλα είναι σωστά τα νούμερα, οι στατιστικές που λέμε όλοι. 50 δις μαζεύει το χρόνο το ελληνικό δημόσιο, τα έσοδα του που πληρώνουμε όλοι φόρους. Από αυτά, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές συμβάλλουν στο 2-2,5%. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να ρίξουν έξω. Δηλαδή, μιλάμε για μικροποσά, ενώ φεύγουν δισεκατομμύρια και δεν ασχολείται κανείς με αυτά. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί άνθρωποι μεταξύ μας, όχι σαν πολιτεία, εμείς οι 4-5. Διαφωνώ, συμφωνώ μαζί. Ναι, όταν υπάρχει ένα τέτοιο μέγεθος, θα διώξεις τώρα 30.000 δημοσίους υπαλλήλους. Μήπως το σοβαρέψαμε και έχουμε χάσει τη γιορτή. Πάμε γιορτή, πάμε στο Πασόκ. Η πίκρα υπάρχει μέσα μας. Την πίκρα. Η πίκρα σήμερα που λέει και η Γαλάνη. Δεν γίνεται δυνατόν να μην υπάρξει. Πάμε break. Το καλωσορίζουμε! Το καλωσορίζουμε στην Καστοριά! Την ακριτική Καστοριά μας! Η Καστοριά του υποδέχεται δυναμικά, όπως αξίζει σε ένα Παπανδρέου. Όλοι εμείς εναποθέτουμε τις ελπίδες μας για μια δίκαιη κοινωνία. Διότι εμείς θέλουμε την αξιοκρατία, μια δίκαιη κοινωνία, χωρίς τους παράγοντες, χωρίς τους μεσάζοντες, χωρίς τους αεριτζίδες. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τον Έλληνα που εργάζεται, που πιστεύει σε αυτή τη χώρα, που πιστεύει σε αξίες. Το συγκεκριμένο Έλληνα. Το συγκεκριμένο Έλληνα που εργάζεται, που με τις αξίες, όχι τον άλλον. Τον άλλον, όχι. Τον άνεργο δεν τον έβαλε μέσα να το εκτιμήσουμε αυτό, ούτε τον απολυμένο. Είπα τον Έλληνα που εργάζεται. Τον Έλληνα που εργάζεται. Και πάλι κάτι καλό είπε. Στόχος ένας εργαζόμενος στην οικογένεια. Το έχει πει, ναι. Το είπε και αυτό. Δηλαδή. Στόχος με βελάκι όμως, απέναντι στόχος. Στόχος ο εργαζόμενος. Το είπε και αυτό. Τι άλλο να πει. Τι κείμενα θα έχει την Τρίτη. Ο Γιώργος σε προσπέρασε. Ναι, δεν... Αυτό ακριβώς. Είναι το αδιέξοδο του. Θα είναι δύσκολη χρονιά φέτος. Το ξέρω. Ακόμα και τη σάτυρα. Το ξέρω. Θα είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Το ξέρω, αλλά δεν γίνεται. Θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε, ναι. Όπως και ο Γιώργος. Ναι, θα δώσουμε τη μάχη, να πω αυτές τις βλακίες που λένε. Ναι. Θα δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί, θα τα καταφέρουμε. Θα βγούμε πιο δυνατοί. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί που είναι. Εκεί είναι το θέμα. Ναι, δηλαδή ναι, να παραιτηθούμε εμείς. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, άντε λοιπόν και παραιτηθήκαμε. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα. Πού είναι, αλλού είναι το θέμα. Σήμερα γιορτάζουν μαζί μας και σε καμιά δεκαριά υπουργεία που το έχουν καταλάβει οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν αφήνουν κανένα να μπει να βγει. Έχουμε καταλήψει πια κτηρίων, δημοσίων κτηρίων. Ναι. Όπου είδα ότι ο λαός διαφώνησε με τις καταλήψεις δημοσίων κτηρίων. Ο λαός, ποιος λαός. Ο λαός, παιδί μου, όχι ο λαός οικονομικός. Και ο άλλος. Ο μη νορμάλ. Ο άλλος. Αυτός που θέλει να κυβερνήσει μόνος του. Ο Καρατζαφέρης. Λαός, πες το για να το ξεχωρίζουμε. Λαός είναι ένας στην Ελλάδα. Το σωστό είναι λαός. Σωστό είναι αυτό που λέμε εμείς. Λέμε Πάσοκ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν λέμε Πάσοκ. Το λέμε. Εμείς το λέμε. Πάσοκ. Ενώ παίζεις την καρδιά. Πάσοκ. Πάσοκ. Τι είπε ο λαός λοιπόν? Ότι καταδίκασε. Είπε ότι είναι εναντίον των καταλήψεων των δημοσίων κτηρίων. Ναι. Το έλεγε για τους απόστατους που μπήκαν εμείς. Α, ναι, προχθές. Μα αυτοί... Για τους δικούς του. Ναι, μα δεν μπήκαν άλλοι μέσα. Μπήκαν αυτοί που. Ο στρατός. Όχι, το θέμα είναι ότι θα βγει έξω ο στρατός. Όχι που μπήκε μέσα. Και δεν είναι μακριά η μέρα που θα βγει έξω ο στρατός, γιατί έτσι όπως πάει δεν υπάρχει. Τελειώνουν και τα χημικά, τα δακρυγόνα. Και η αστυνομία πόσο. Απεργούν και οι ίδιοι. Βλέπεις, κρεμάνε πανό, κάνουν διάφορα. Πάντως πρέπει να πω το εξής. Τον τελευταίο καιρό οι αστυνομικοί που με πλησιάζουν να μου μιλήσουν είναι. Δεν με πλησιάζαν. Πρώτη φορά μου λένε πράγματα τα οποία δεν. Δηλαδή, ειλικρινά στο δεν θέλω να τα μεταφέρω. Τι ακούω. Περικοπές και δεν έχουν. Μιλάει για περικοπές. Μου έλεγε, ας πούμε, ένας. Θεωρώ ότι τον βρουν κιόλας τον άνθρωπο. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν, εγώ λοιπόν μου λέει παντρεύτηκα. Πήρα ένα δάνειο να φτιάξω το σπίτι και παίρνω, μου λέει, αύριο, παρέλαβα σήμερα, μου λέει 257 ευρώ. Πήρα εγώ 257 ευρώ. Μου λέει, νομίζει η κυβέρνηση ότι κινδυνεύει, μου λέει, το πιστόλι των άλλων. Εγώ έχω, μου λέει, πιστόλι απάνω μου. Και δεν το έχει σκεφτεί καθόλου, μου λέει αυτή η κυβέρνηση. 257 ναι, γιατί τους κάνουν παρακράτηση για τα δάνεια που έχουν ναι, πάρει. 200, ναι, είναι πράγμα τώρα αυτή τη στιγμή να μην μπαίνει η κυβέρνηση να προστατεύσει τους ανθρώπους που τους παίρνουν από το μισθό. Τους κόβει η Τρόικα, τους κόβει ο Παπανδρέου, τους κόβει. Και αφήνει και τις τράπεζες να του παίρνουν κατευθείαν το μισθό. Είναι αυτό πράγμα σήμερα, τουλάχιστον λέμε ο σοσιαλιστικός του χαρακτήρας. Ακόμα εκεί. Τι κάπου δεν έχει. Αυτό ο σοσιαλισμός του τελείωσε σε όλους τους τομείς. Δεν έχει μία τσίπα. Αυτό. Μία τσίπα δεν έχει. Όχι. Μία τσίπα. Πέρα από την πολιτική. Δεν θυμάται πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής και αφήνει στον κόσμο του παίρνουν το δάνειο κατευθείαν από μέσα τους ανθρώπους τους δικούς που δεν έχουν να ζήσουν. Στη Θεσσαλονίκη έγινε κάτι χειρότερο. Στο ΕΚΑΒ κάποιος έπρεπε να πληρώσει κιόλας το μήνα. Ήρθε πλην ο μισθός. Γιατί το έκανε παρόμοιο και ελά καθόλου. Μην μου το λες αυτό. Έγινε. Ψέματα λες. Θα σου βάλουμε το ηχητικό. Δεν το έχουμε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Το βάλαμε. Τι? Εδώ. Να βάλει και κάτι. Επειδή είχε, για να δουλέψει. Ήταν πλην 140 ευρώ. Πλην 140. Παιδί μου, αν του αφήσει αυτό σε λίγο, θα βγει ο Παπανδρέου και θα πει: είναι καλό αυτή τη στιγμή να βάλουμε για δύο χρόνια λεφτά να δουλέψουμε και να μπορέσουμε να πάρουμε μετά από δύο χρόνια. Δεν έχουν. Τίποτα. Έχει χαθεί όλο. Τους παρακολουθούμε εμείς. Έχεις το Γιώργο αυτό που. Έχει ο Γιώργος. Έχουμε ένα απόσπασμα πολύ. Απόσταγμα σοφίας. Έχει τέτοιο. Παρακαλώ, ο Γιώργος. Παρακαλώ. Να το ακούσουμε. Μια Ελλάδα που μετατρέπει τον Έλληνα σε αυθεντικό δημιουργία της νέας, δημιουργό της νέας εφημερίας. Εμείς βάζουμε στόχο το 2015 η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Ακόμα και ως αντιπολίτευση παρά τις. Πανθολογούμενες ευθύνες τους. Για να πάψει επιτέλους η Ελλάδα να είναι στην 109η θέση. Να έχουμε θέση στον κόσμο, ουσιαστικό. Εμείς μιλάμε δικαιώματα. Είναι δικαιώματα για όλους η εργασία. Είναι δικαιώματα για όλους η παιδεία. Υποσχεθήκαμε θυσίες που έκαναν οι πολίτες να μην πάνε χαμένα. Χαμένοι θυσίες. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει η επανάσταση με τη δικιά σας λόγια. Η Ελλάδα μάλιστα ήταν μία χώρα αγώνα και προσπάθεια που επί νέας δημοκρατίας δεν θα μπορούσατε και ρυθμούς ούτε να φανταστείτε. Διότι αν θέλετε κύριε Σαμαρά να μιλήσουμε αλήθειες στην και δημιουργήσε την ανυποληψία της χώρας. Μπράβο! Όλα μαζί λέξεις. Είναι δικαιώματα η Πρωθυπουργία. Η Πρωθυπουργία είναι δικαιώματα. Οι φευγουλές του Σμίτσου έτσι. Χαμένοι, θυσίες. Το είπε όντως. Χαμένοι, θυσίες. Όντως το είπε έτσι. Από σένα δεν το είχε πάρει μάλλον. Και ο φευγουλέας λείπει τώρα αυτή την εποχή. Είναι δικαιώματα. Κάτι γίνεται στα χαρτιά του κοινό. Κάτι πηδάει το Γιώργο. Το iPad. Κάτι κάνει. Κάτι κολλάει. Το μυαλό να πηδάει. Το μυαλό δεν πηδάει, δεν κάνει αυτόν. Καμιά πέτρα να έφυγε. Τι πέτρα στον εγκέφαλο δεν υπάρχει. Τι λες. Έχει πέτρα στη σχολή, αλλά πέτρα στον εγκέφαλο να πηδάει. Νομίζει. Η επιστήμη δεν τα έχει βρει όλα. Να σκοτάφτει. Όταν το βρούνε, θα μα θυμηθεί. Την έφαγε, δεν είναι. Αυτό μπορεί να πάθει συμφορά όταν αλλάξει φύγει από το χαρτί και έρθει μόνο στο αντιμέτωπο με την ελληνική γλώσσα. Είναι εκεί, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Είναι καλύτερα. Γιατί δεν έχει το ελληνικό σου πληθυντικό σου. Οι γενικέ, οι πτώσει, τι πτώσει. Δεν μιλάμε για περσεντέλικο έτσι αυτό. Οι πτώσει θα πάει καλά όμω. Τελευταία θα πάει καλά στι πτώσει. Αν το πει για περσεντέλικο, μπορεί να πάτε το θέλω εγώ που κόφτα με την τεχνολογία. Το retweet. Αυτό θα νομίζω ότι είναι μέτρο. Θα βάλουμε έναν υπερσυντέλικο. Υπέρ, κι εγώ υπέρ. Υπέρ στο συντέλικο. Υπέρ του συντέλικου. Ποιο άλλο σύντροφο. Έχει συντέλεια μέσα και του πάει. Δεν σου λέει αυτό πρέπει να είναι. Ο Γιώργος... Υπάρχει πρωθυπουργός σε χώρα του κόσμου που να μην μιλάει τη γλώσσα του λόγου που δεν μιλάει. Τι? Ο Σιμίτης επίσης είχε ένα πρόβλημα. Υπήρχε. Είχε ένα... Δεν μίλαγε. Τη γλώσσα. Όχι, ήταν καθηγητής, ήξερε. Ήταν καθηγητής άλλο. Είπαμε να λέμε, αλλά... Ναι. Τι καθηγητής λέμε καμία. Καθηγητής, εντάξει. Και εγώ μαστροναύτης, αλλά που και που έρχομαι εδώ. Εντάξει, συντακτικό ήξερε. Ο Σιμίτης. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Γιατί το ξέρω. Τι το κάνει το συντακτικό. Εγώ δεν τι ένωνα με το συντακτικό. Του Σιμίτη, που αν μου πει Σιμίτη, μου έρχεται η πρώτη σκηνή στον Πειραιά που τον έχουν κατεβάσει και που του δίνουν να πει πορτοκαλάδα. Ούζο, ούζο. Α, ούζο. Ούζο και το πιάνει από πάνω. Πώ πιάνουν το προφυλακτικό να το πετάξουμε όταν τελειώνουμε. Και το πήγε. Λέει, πού το πα το προφυλακτικό μεγάλο με το ούζο το μέσα. Καλύτερο το ήταν, το θυμόμασταν κάτω στον άλλο σταθμό που ήμασταν, είχε πάει με τη Δάφνη στην Πάτρα. Όταν ήταν πρωθυπουργή στι αρχέ, που ήταν όλα ωραία. Και ο σύλλογο αιμοδοτών Πάτρα είχε την πολύ ωραία ιδέα να δώσει ένα μπουκαλάκι αίμα. Και το πιάνει η Δάφνη. Λε και τη έδινε. Εκεί προφυλακτικό. Εκεί προφυλακτικό. Το χειρότερο. Και άλλοι δώσαν αίμα σε μπουκαλάκι στη Δάφνη. Που ήταν τόσο έτσι. Μέσα στο λαό αυτοί οι άνθρωποι. Φαντάζομαι την εικόνα. Θα λαϊκίσω λίγο. Μα το πήρανε μόνοι του μετά. Μπράβο, ρε. Μα το έπιανε. Έπρεπε κάποιο να τα πει. Πήγανε και του το δώσανε. Επιτέλου, διαφημίσει μετά από αυτό για να σκεφτούμε τι είπε. Βεβαίω. Αυτή η χώρα είναι τυχερή που έχει πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Γιώργος Παπακοσταντίνου το είπε αυτό. Το έχει πει ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Τυχαίριό του, κάτι ξέρει και νομίζω ότι. Γιατί δεν το νιώθουμε αυτό το πράγμα. Γιατί, εγώ το νιώθω. Δεν μπορεί να μας το κάνουν σε ενέσιμο. Δηλαδή, αν. Μην δίνει ιδέες. Τα επόμενα μέτρα είναι με γιατρό ο Βενιζέλος και να ανακοινώνει. Ή τσιπ, σαν του σκύλου. Τσιπ. Α, το τσιπάκι, ναι. Βλέπουμε, να πούμε ότι βλέπουμε εικόνα του Βενιζέλου. Δεν ακούμε τη φωνή. Αλλά. Καταλαβαίνεις πάρα πολλά με το ύφος. Να ακούς τον ήχο, δηλαδή βλέπεις την πίεση που έχει. Ναι, και δεν έχει την έπαρση. Τον εγκατέλειψε και η έπαρση. Σιγά σιγά φεύγουν. Μεγάλη πίεση. Τώρα πρέπει να ανησυχούμε. Πέντε σταθερές έχουμε στη ζωή μας. Χαζομάρα του Γιώργου, η έπαρση του Βενιζέλου. Αν τα χάσουμε και αυτά, τι θα μείνει. Τρίζει το έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Και τα βυζιά τα μενεκάκια. Ακόμα. Ακόμα. Μα πόσο καιρό. Εντάξει, πάνε χρόνια. Η μέρα κλείνει. Να λέγονται αυτά. Αυτό δεν έχει αλλάξει όμως, παραμένει. Νομίζω ναι. Από ό,τι είδα στη νέα σεζόν, παρόλο που θέλω να καταγγείλω που τη βάλανε απέναντί μας και δεν μπορώ να βλέπω Μενεγάκη, έχουμε τη Μενεγάκη απέναντι στο βραβείο. Μία η ώρα. Α, μία η ώρα. Μεσημέρι, άστα, ναι. Ανταγωνισμό. Λόγω κρίσης. Είναι στα νέα μέτρα για να δοθεί εκτίδωση. Το είπαν οι Τροϊκάνοι. Μας ακούτε και επανάληψη το απόγευμα 7 με 9 θα μας ακούσετε. 7 με 9 επανάληψη έχει. Μας ακούτε live από το ελληνοφρένια.net και αφού τελειώσει η εκπομπή μας ακούτε και on demand από πάλι στο ελληνοφρένια.net. Σαν τα Παπαδρέα έχετε γίνει. Σας ακούμε παντού όλη μέρα. Τι να κάνουμε, υπάρχουν πολλές τέτοιες ικανότητες. Ο Πάγκαλος έχει κι άλλο ένα δράμα εκτός από την ντοματοσαλάτα. Τι? Σήμερα που έχουμε γιορτή, συγγνώμη, χαλάμε λίγο τη διάθεση και το κλίμα, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Θα το ακούσουμε γιατί είμαστε του ήχου. Παρακαλώ. Άρχισε να πληρώσετε πολύ. Εγώ. Ναι, ναι, αυτό το Disney το. Ναι, 7.500. 7.500 έχετε πολύ. Έχω ήδη πληρώσει φορά κινητό 10.000 και κάτι και θα πληρώσω όλες 7.500. Ο λόγος είναι ότι έχω μια περιουσία σε ακίνητα η οποία είναι καθαρά κληρονομική. Εγώ ίδιος δεν έχω ποτέ αγοράσει τίποτα. Θα σας πω και τη συνέχεια. Επειδή δεν έχω 17.500, θα αναγκαστώ να πουλήσω κάτι από αυτά. Γιατί θα βρείτε να αγοραστεί. Ψάχνω να βρω. Θα βρείτε αυτό. Τι λέτε άλλο να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Και αν δεν βρείτε. Μα σοβαρά, κάτσε γιατί είναι σημαντικό αυτό. Ξέρω εγώ, μπορεί να συμμεσυλάβει ο Βενιζέλος και να βάλει φυλακή. Στο κελί 5. Στο κελί 4. Στο κελί 1. Στο κελί 6. Στο κελί 2. Στο κελί 300. Είχαν στο κορίδαλο. Μεγάλες ντοματοσαλάτες με αυτόν τον ψωμί. Ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. Ζε σου ήταν λαμέρντ, είμαι μέσα σκατά. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Θα σου πω και τη συνέχεια, επειδή δεν έχω 17.500, θα αναγκαστώ να πουλήσω κάτι από αυτά. Είναι δράματα. Δράματα. Όχι, σκεφτόμουν τη στιγμή που μπαίνει στο κελί 33 και είναι ο άλλος μέσα και ανοίγει πόρτα και το βλέμμα του άλλου που θα πρέπει να κοιμηθεί μαζί με τον μπάγκαλο. Όχι, εκεί πρέπει να είναι μαζί. Και ανοίγει που πόρτα. Το βράδυ θα γίνει τέτοιο μπομπαρντεμάν. Θα φύγουν τα κελιά, θα ρηθούν τα σίδερα, θα φύγουν οι ζωβάδες. Πώς το είπε στο γαλλικό. Πώς το είπε στο γαλλικό. Εγώ τα γαλλικά που έμαθα για την ταινία που έκανα ήταν μόνο για. Και τι είπε, Μπομπαρντεμάν. Όχι, να Μπομπαρντεμάν. Τι ταινία είναι. Ζαμπόν, σα βοηθά. Και πώ τα είχαν γράψει, σε γαλλικά ή σε ελληνικά με προφορά. Μάθανε. Να μην σπίνα μάθανε, μην μου το λε. Για πες λίγο για προφορά να ακούσουμε. Je suis le maire. Τι σημαίνει, μην βρίσκει. Είμαστε στο ραδιόφωνο, είμαστε στον αέρα. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι. Καλωσορίζω. Το εσουρού αυτό θα πιαστεί από αυτό το εσουρού. Το λαμέρα. Και θα πει πελαμέρα. Με το εσουρού μου το θυμίζει, άσε. Είπε πριν θα ανοίξει η πόρτα τη φυλακή και θα μπει ο Πάγκαλο. Δεν θα μπει, θα φρακάρει ο Πάγκαλο. Δεν έχει συνέχεια. Εκεί χλάτ. Και θα ακουστεί από πίσω του ήλιου σβήστηκε το φω και χάθηκε το παγκάρι. Και κλαίει το παλικάρι. Όχι κλαίει. Άλλο ρήμα του παλικάρι. Ναι, ρε, νομίζετε δεν το έχουν καταλάβει αυτοί που ακούνε. Όχι, ναι, νομίζω και κλαίει το παλικάρι. Μοσχολιού βέβαια από κάτω και τα λοιπά. Κόκκινα φανάρια. Και... Είναι ωραία σκηνή πάντως να μπει. Ο Πάγκαλος. Ναι, δηλαδή να μην πιάσω κανένα που έκλεψε, να μπει ο Πάγκαλος μέσα γιατί αρνείται να πληρώσει το χράτσι στα ακίνητα αποκληρονόμηση. Και ωραία είναι ο Βενιζέλος να βάζει τον Πάγκαλο. Και να τον πάει και μέχρι εκεί να το ξεπροφορτούν. Να είναι το Πασόκ να κλαίει που μπαίνει ο πρώτος μέσα γιατί δεν έχει να πληρώσει τα χαράτσια. Μετά συναυλία συμπαράσταση, να βγει έξω λευτεριά στον Πάγκαλο. Με τα Λάρα, με τα Λάρα. Ποιο θα τραγουδήσει αυτή τη στιγμή, αν θέλει να κάνει μια συναυλία συμπαράσταση στο Πασόκ, ποιον θα. Ο Νταλάρα. Ο Νταλάρα. Δεν θα πάει. Ο Νταλάρα. Δεν νομίζω. Πώ γίνεται πάντα σε κάθε καιρό να είναι επίκαιρο ο Νταλάρα. Να είναι επίκαιρο ο Νταλάρα. Και το ζητούμενο. Είναι ένα θέμα. Πώ γίνεται αυτό. Δεν ξέρω, είναι επιτυχία. Το λέω εγώ. Όντως δεν θα πήγαινε, θα πίνει κάποιος άλλος. Όχι, ποιος να πάει. Ο Μπόνο. Το YouTube. Δεν ξέρω, όχι, σε δόλο. Ναι, όχι. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Μόνο τα Λάρα. Ναι. Θα βρούνε, όταν έρθει η ώρα θα βρούνε. Ποια συμπαράσταση, τι να συμπαρασταθείς. Και σε ποιον και γιατί. Υπάρχει λόγο. Ναι, ρε παιδί μου. Λέω, πες το ζητάει ο Γιώργος. Θέλει μια συνεργασία συμπαράσταση. Στο σπίτι, το παίξω. Τι ζητάει. Όλοι θα πάμε. Όταν λαδίσουμε. Και ο Γιάννης Βούρος να παγγέλει ποιήση στο πλάι. Εσύ αν σου έλεγε το Πασόκ άλλη να τραγουδήσει στο σπίτι του Γιώργου, δεν θα πήγαινε. Εγώ. Με αυτό θα πήγαινε. Πρώτο. Αυτό λέω. Τραγουδάμε στο Γιώργο. Σήμερα. Απόψε στου Παπανδρέου. Θα έχουν το αρντελατάκι. Τραγουδάμε στου Γιώργου. Στου Παπανδρέου είναι πιο ωραίο. Πο. Στον Κορυδαλό τραγουδάμε για του Παπανδρέου. Με αυτά και με αυτά χάσαμε και τη Γιάννα και πάει ο ρόλος την Αγγελοπούλου. Δεν χάνεται η Γιάννα. Δεν χάνεται. Είναι ο γιος της με τα εξτρεμιστικά κείμενα που γράφει. Το έχεις δει. Το είδα, ναι. Ωραίο, ε. Μια χαρά. Μόνο, αν κάποιοι πρέπει να φύγουν πρώτοι αν εφαρμοστούν αυτά που γράφει ο γιος, είναι η οικογένεια ίδια. Γιατί λέει είναι τη μάνα που τα γράφει και τον πατέρα. Μήπως είναι μια έμεση σχέση. Αυτό είναι βασικά. Γιατί λέει πρέπει να. Μήπως τα υπάρχει με τους γονείς του και. Ιδιοκτησία δεν πρέπει να υπάρχει. Μόλις είμαστε μπροστά σε προσωπική διαμάχη. Διαβάζουμε δράμα οικογενειακό. Όλα έτσι είναι στην Ελλάδα. Ένα προσωπικό στοίχημα του καθενός και την πληρώνουν 10 εκατομμύρια. Αυτό είναι, εγώ νομίζω αυτό είναι. Η Ολυμπιακή ήταν ένα προσωπικό στοίχημα της Γιάννας. Την πληρώνουν 10 εκατομμύρια. Έτσι γίνεται. Αυτή γι' αυτό υπάρχει αυτός ο λαός. Για να πληρώνει τις ανασφάλειες κάποιων. Εγώ καταλαβαίνω ότι δικαιολογημένα τα έχεις με τον κόσμο και δεν. Όχι, δεν τα έχω ακριβώς. Όχι. Όχι όμως ότι δεν έχει κάνει και τίποτα. Εγώ που είμαι λαϊκιστής θα πάρω το. με μερικοί μας λέγανε όλη αυτή τη βδομάδα που είπαμε θα έρθεις ότι γιατί φαίνεται το λαϊκιστή. Ναι, ρε, λογικό δεν είναι. Μια φορά το χρόνο δεν μπορεί να έχετε έναν λαϊκιστή. Έχεις δίκιο. Ειδικά από αυτή την εκπομπή δεν ακούγεται. Ευτυχώς που δεν είμαι κυβερνητής, αυταρχιστής. Ναι, ναι. Όχι, δεν τα έχω εγώ με τον κόσμο. Ούτε καμιά κακία τίποτα. Πάντως αυτοί οι μηχανισμοί του Πασόκ με αυτά τα email, τα εγκάθια και αυτά που στέλνουν. Καλά, μπορεί να είναι και απλό κόσμο. Όχι, ναι, δεν μπορεί να είναι. Ας τον απλό κόσμο, τον ξέρω τον απλό κόσμο. Τον καταλαβαίνω, μη στεναχωριέσαι. Ξέρω. Ξέρεις, στον δρόμο περπατάω. Σταματάει ο κόσμο. Μου λένε δηλαδή ακόμα και μια αντίρρηση να υπάρχει, θα την ακούσω. Ξέρω πολύ καλά πώς μιλάει ο κόσμο. Μην νομίζει ότι δεν ξέρω από πού προέρχονται αυτά. Καταλαβαίνω ένα σχόλιο που είναι κανονικό και ένα σχόλιο που είναι εγκάθιο. Το ξεχωρίζω πάρα πολύ καλά. Μην νομίζεις. Ναι. Δηλαδή δεν είσαι θεμέλιος λίθος του σαθρού συστήματος. Τι? Δεν είσαι θεμέλιος λίθος του συστήματος. Βέβαια, πάνω σε μένα. Κομμάτι του κατεστημένου. Βεβαίως. Επίσης έχει όρια η σάτυρα. Ναι, τι έχει είναι? Όρια η σάτυρα. Όχι, δεν αυτό έχει όρια κλασικό, σάτυρα. Αυτό το κλασικό που λένε. Όχι, δεν έχει όρια η σάτυρα. Όπως δεν έχει όρια αυτό που ακούμε κάθε μέρα. Και η ζωή. Αν σταμάτησε κανείς τα μέτρα, δεν σταματάνε αυτά που βάζουν. Θα έχει όρια η σάτυρα, δηλαδή τι. Θα μπει φραγμός στον τρόπο που θα εκτονωθείς. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι σαν να λες. Μου την εφάς δεν θέλω να την πω. Πες τα γαλλικά. Δεν τα ξέρω. Αφού τα έχεις φαρσί. No. Το no όμως το έχει με προφορά. Και το εσουρού που τα βρίσκει τα όρια. Περσουρού ναι. στα τηλέφωνα που του φέρνουν. Του παίρνουν το τηλέφωνο και του βάζουν τα όρια. Είναι οικονομικά. Όχι, τα όρια που βάζουν. Όχι, τα βάζουν όρια. Καταρχήν, εγώ πήρα πρόστιμο μόνο και μόνο γιατί, για τον Καρατζαφέρη. 80.000 γιατί το όνειρο του Καρατζαφέρη ήταν ότι έβλεπε την κυβέρνηση σαν δικτατορία, σαν του τρει. Δηλαδή τον εαυτό του, τον Γιώργο που είπε θα κυβερνήσει κλπ. Αυτό. Και γιατί δεν έφυγε ο Καρατζαφέρη. 80.000 ευρώ γιατί θίχτηκε η δημοκρατία του Καρατζαφέρη. Ο Καρατζαφέρη κάποια ιδιαίτερη σχέση έχει με τον Σουρού γιατί έχουν πάντα ανησυχία. Και με τη δημοκρατία. Τον Καρατζαφέρη. Και ενώ τηλεφωνούν οι πρόεδροι και κάνουν παρατηρήσει διάφορε. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί λογοκρισία τα βρίσκουν. Μην ξεχνάμε ότι έχει στο κόμμα τον Κοράντη, πώ λέγεται. Τον αρχηγό τη ΕΕΠ. Αυτό δεν είναι. Αυτό, αυτό είναι κορυφαίο. Δηλαδή, ξέρεις, μία τσαπατσουλιά να έχει κάνει ο κανένας πρόεδρος του Αριοπάγου και να έχει καμιά γκόμενα, ας πούμε, και του λέει: ξέρεις, εμένα μου είπε αυτός, αλλά να ξέρεις ότι από μένα είσαι εντάξει. Αρκεί μετά από εκεί και πέρα να τρως ό,τι πρόστιμα θες. Μπαίνουν και παπάδες σιγά σιγά, βλέπω στο κόμμα. Είναι ο Παπατσάκαλος τώρα. Πού μπήκε? Στο Λάος. Μπήκε στο Λάος. Ναι, ναι, προσχώρησε. Η Σαρία έχει φύγει από το λαό. Πώς γίνεται. Είναι στο πολιτικό συμβούλιο. Είναι στο πολιτικό συμβούλιο. Δεν τελείωσε αυτό. Όχι, όχι. Έχει πάει στο εφετείο, έχει πάει στο αυτό. Θα πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα συνεχιστεί. Εντάξει. Έχουμε. Α, δεν σου έχουμε δώσει κάτι, Νίκο. Τι. Ποιο, για πες τον τίτλο, ποιο είναι. Αγάπη. Α, Επανάσταση. Έχουμε Επανάσταση. Δεν το είπαμε. Πω ότι ξέχασα. Για βάλτε την Επανάσταση. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κυριολεκτικά μια επανάσταση. Την ονομάζω την Επανάσταση του Ανόητου. Σήμερα λοιπόν καλούμαστε και αυτό κάνει η κυβέρνηση να κάνουμε την Επανάσταση του Ανόητου. Καλά πάμε. Ξεχάσαμε να το πούμε. Συγγνώμη, στο τέλος το αφήσαμε. Θα επαναστατείς μόνος, έτσι και το ανακοίνωσε. Όχι, ναι, έχει κι άλλους. Έχει κι άλλους, θα τον ακολουθήσουν. Ναι. Μόνος του Ανόητος δεν νομίζω. Α, ναι, όχι. Πάντα υπάρχουν σε αυτά όσοι χρειάζονται. Λοιπόν, είσαι αισιόδοξος για όσα θα συμβούνε. Είμαι αισιόδοξος ότι η κατάσταση δεν θα συνεχιστεί έτσι. Και ο Γιώργος χθες είπε στους βουλευτές ότι θα πάνε όλα καλά και θα γίνουν όπως τα λέμε, εκτός αν γίνει το μπαμ. Είναι φράση του που έχει βγει από τους δημοσιογράφους. Εγώ νομίζω ότι θα γίνει το μπαμ. Το μπαμ, το λέμε όλοι. Είναι όπως το φανταζόμαστε, να κάψουμε δύο κτίρια στην Αθήνα και όχι, να αυτό εννοεί μπαμ. Τι εννοεί μπαμ. Όταν εννοώ μπαμ. Και τι εννοούμε να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Όταν λέμε να ξεσηκωθεί ο κόσμος, εννοούμε ότι ήδη έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν μπορούν να πληρώσουν και δεν πληρώνουν είναι ήδη μια άρνηση. Ναι. Ανυπακοή. Έτσι. Δηλαδή, δεν θα δεχτούν. Ναι, ένα σύνθημα της αριστεράς που. Αλέκα θυμίζεις. Αλέκα θυμίζεις. Που έλεγες πριν ορισμένα τα πράγματα. Τα έχουμε πει νωρίτερα από την Αλέκα στις εκπομπές. Εσένα αντέγραψε η Αλέκα. Όχι, δεν είπα αυτό. Άλλο η πολιτική ανυπακοή και η άλλη η ανυπακοή που αναφέρεται μέσα της άτρια. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν τα συγχαίω, δεν τα ανακατεύω. Έτσι και το ένα βήμα λες είναι η ανυπακοή. Το ένα βήμα είναι η ανυπακοή. Και το πρώτο, η ουσιαστική. Δηλαδή, ναι, ναι. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει πραγματικά δεν να πληρώσει, δεν θα πληρώσει. Ναι. Επίσης, δεν είναι υποχρεωτικό να δεχτούμε όλα τα μέτρα. Επίσης, πρέπει να τελειώνει αυτή η κυβέρνηση αποτυχημένη. Είναι αποτυχημένη πλήρως σε όλους τους τομείς. Αποτύχανε. Οι αποτυχημένοι τα μαζεύουν και φεύγουν πριν φέρουν τον τόπο σε μεγάλη. Σε μεγαλύτερη δυστυχία και επίσης θα έχουν ευθύνες για ό,τι θα συμβεί. Και αν δεν φύγουν από μόνοι τους. Θα πρέπει αυτό λέμε. Ότι ο κόσμος θα απαιτήσει να φύγουν. Και πρέπει να απαιτήσει να φύγουν, γιατί επιμένω σε αυτό. Εάν γίνουν εκλογές και είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε κανένα φως τρελό. Δεν κανένα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ποιος θα δώσει φως. Το φως το τρελό θα το δει ο κόσμος όταν καταφέρει και επιβάλλει εκλογές με όρους που έχει την δύναμη αυτός. Όχι την δύναμη ωραία, άλλη. Ωραία όλα αυτά. Και αν γίνουν οι εκλογές και βγει ο Γιώργος ή ο Σαμαράς, δεν ξέρω ποιοι θα είναι εκεί, τα δύο μεγαλύτερα από τα κόμματα. Ο Γιώργος δεν υπάρχει να ξαναβγεί. Ναι, όποιος είναι και θα πει. Αν δεν βγάλετε εμένα, δεν έχει την επόμενη Δευτέρα στο ATM λεφτά. Μα έτσι κι αλλιώς θα το πει την επόμενη φορά. Αυτό το πράγμα το λέει συνέχεια. Αυτό το ανέκδοτο. Ξεκίνησε και βγήκε και είπε θα πάρει 110 δις και τελειώνουμε. Μετά μας πήρε άλλα 180 δις γιατί πάλι τελειώνουμε. Μετά μας είπε θα πάρει αυτή τη δόση και τελειώνουμε. Μετά μας βάλανε δυσκολία δεύτερη δόση. Δηλαδή έχει κατήσει αηδία πλέον. Ναι. Έχει κατήσει αηδία. Δεν μπορεί να διαχειριστεί τίποτα. Έχει αποτύχει, τα μαζί και φέρνει. Και θα βγει ο Σαμαράς με ένα 20 και ο Γιώργος μάλλον ένα 18 και θα κάνουν μαζί μια κυβέρνηση. Και με τον μαζί κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν γιατί μετά. Έχει και πρόθυμος, θα προδοθούν ότι είναι και οι δύο δεξί. Μετά ως τι θα λειτουργήσουν ξεχωριστά. Μπορεί μετά από χρόνια δεν θα συγκυβερνήσουν ποτέ. Διότι μετά τι θα πούνε. Όχι, ήθελα να σου πω. Όταν η συγκυβέρνηση είναι ομολογία κοινή δεξιά πολιτική. Ναι. Δεύτερον, καλά, όταν τελειώσει η συγκυβέρνηση, θα τελειώσει γρήγορα, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Τι θα γίνει μετά. Μετά θα πει αυτό ότι θυμήθηκε ότι είμαι σοσιαλιστή και ο άλλο θυμήθηκε ότι είμαι λίγο λιγότερο σοσιαλιστή. Έχει ξαναγίνει. Δεν μπορεί να Ποιο λες? Καλά, και στο εξωτερικό και. Εντάξει. Θυμήθηκε μετά ότι. Διαφορετικό ήταν. Διαφορετικό, δεν έχει καμία σχέση. Τέλος πάντων, ξεχνάει ο κόσμος, ξεχνάει. Το θέμα δεν είναι ότι μια κυβέρνηση θα φτιαχτεί, θα βρεθούν κάποιοι. Η μεταπολίτευση τελείωσε. Οι πολιτικές δυνάμεις αυτές τελειώσαν. Εκτός εξαιρέσεων που υπάρχουν στην αριστερά, ίσως και μέσα στο Πασόκ, και κάποιοι ελάχιστοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία που έχουν ακόμα μία εντιμότητα και θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν το μέλλον, οι άλλοι τελειώσαν. Τελειώσαν. Δεν πρέπει να εμφανιστούν ξανά ποτέ στη Βουλή. Πρέπει να αλλάξει συνολικά το σύστημα. Είναι μόνο θέμα προσώπων που θα εξαφανιστούν ή δεν θα εξαφανιστούν. Παίζουν μεγάλο ρόλο και τα πολιτική πρόσωπα. Θα εφαρμόσουν. Παίζουν μεγάλο ρόλο τα πρόσωπα. Μήπως το μεγεθύνουμε αυτό το ρόλο? Όχι. Παίζουν δηλαδή, αν έρθουν όντως φρέσκοι και καινούργοι και άνθρωποι που έχουν δουλέψει και εφαρμόζουν τα ίδια. Όχι, δεν είπαμε να εφαρμόζουν. Δεν ζητώ τον Παπανδρέου νεότερο. Ούτε ζητώ τον Μπάγκαλο σε πιο αδύνατο. Δεν είναι το θέμα αυτό. Λέω διαφορετική πολιτική. Διαφορετική πολιτική σημαίνει μπορεί να εκφράσει σήμερα ένα κομμάτι της αριστεράς το οποίο δεν παίρνει πρωτοβουλία και δεν το λέει, λέει μόνο λόγια. Επιμένω σε αυτό. Και ένα κομμάτι του ευρύτερου χώρου σήμερα που διαμορφώνεται, το οποίο θα βρει τους εκφραστές του. Διότι αυτή τη στιγμή, από τη μία μέρα στην άλλη, βρέθηκε η χώρα σε αυτή τη δίνη. Έτσι, από Κυριακή προς Δευτέρα. Πότε να οργανωθεί αυτός ο κόσμος όλος στη νέα κατάσταση που τον φέρανε, αφού αυτή τη στιγμή έχει να ζήσει την απόγνωση αν θα ζήσει αύριο. Τι να πρωτοδιαχειριστεί? Τέλειωσε ο χρόνος. Κάπου εδώ και κάπως έτσι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και να ζήσουμε. Να ζήσουμε, να, ζήσουμε, να μας θυμόμαστε. Να μας θυμόμαστε. Γιατί τίποτα άλλο δεν βλέπουμε. Να χαρούμε μετά του. Τα πεθαμένα. 4 Οκτωβρίου να είμαστε εδώ πάλι για τον Γιωργάκη. Του χρόνου. Ναι. Θα είμαστε, αλλά δεν ξέρουμε ποιο Γιωργάκη που θα είναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Κοίταξε να δει, μην είναι. Ελπίζω να μην. Τι λες, θα είναι. Τα κομμάτια, του μεταφορικά στα νησιά που έχει κάνει τις ανακοινώσεις. Εκεί το βλέπω εγώ. Θα πετάνε από πάνω και θα τρέχουν οι τυχεροί να παίρνουν κομμάτι. Μεταφορικά πάντα βέβαια. Πάντα μεταφορικά. Πολιτικά. Μην παρεξηγηθούμε. Μην παρεξηγηθούμε. Για σάτυρα κάνουμε. Καλέ αστείο, σαχλά. Μην τα πιστεύει. Καλέ χαζά τώρα. Λέμε και δύο κουβέντες παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή είναι ένα μικρόφωνο. Μια φορά γιορτάζουμε. Έτυχε. Μικρόφωνο ήταν. Ένεκα τη γιορτή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας εύχομαι like, βέβαια, και πάντα τέτοια. Καλή αρχή και θα σε παρακολουθούμε. Και γεια σας. Το βράδυ σε λίγο βέβαια κεντρικό μαγκαζίνο μετά από όλο αυτό και το βράδυ είναι σε επανάληψη όλο το 2-3-9.